NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Nederlanders met een niet-westerse achtergrond kunnen vaker door banken worden gecontroleerd op verdachte overboekingen. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken. De banken willen zich aansluiten bij een landelijk discriminatiemeldpunt. In het noordwesten van Nigeria zijn voor de tweede keer in een week tijd honderden kinderen ontvoerd. De meer dan 280 leerlingen werden door gewapende mannen ontvoerd toen ze net met de schooldag wilden beginnen. Al jaren worden er in het noorden van Nigeria mensen gegijzeld en daarna grote sommen losgeld gevraagd. Het demissionair kabinet stelt een paar miljoen euro per jaar beschikbaar voor onderzoek naar gezondheidsproblemen die alleen bij vrouwen spelen, zoals hevige menstruatiepijnen of overgangsklachten. In een rapport vorig jaar bleek dat daar nog te weinig aandacht voor is in de gezondheidszorg. En vandaag valt een accu van het ruimtestation ISS terug op aarde. De accu, die zo groot is als een auto, werd in 2001 al afgestoten door het ISS, maar valt nu pas terug door de dampkring. Waar op aarde is nog onduidelijk. Ruimtevaartorganisaties houden het object in de gaten. De accu komt ook over Nederland, maar dat er hier brokstukken neerkomen, de kans daarop is heel klein. Het weer volop zon, 9 tot 12 graden. Het voelt wel kouder aan door de stevige oostenwind. Morgen meer wolken, nog wel zon en dan 12 tot 15 graden. ANWB Verkeersinformatie. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat 3 kilometer file tussen Rotterdam, Delfshaven en Knopend de Brechtseplein. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Knopend Everdingen en Noordeloos 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. De weg is daar weer vrij. En op de A59 Knopend Zonzeel richting Den Bosch tussen Maan en Knopend Hooipolder, 5 minuten vertraging over 3 kilometer file. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Karel-Johan de Zwart. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is viroloog Marion Koopmans. Goedemorgen, mevrouw Koopmans. Goedemorgen. Op deze Vrouwendag gaan we het straks met u hebben over vrouwen in de wetenschap. Want ja, de collegebanken zitten vol vrouwelijke studenten. Het aantal promovendi is bijna voor de helft vrouw. Maar daarna stopt het. Komt dat omdat ze gewoon te dom zijn? Te kunnen of te lui? Combinatie van deze? Nou, die kunnen we wel afstrepen, denk ik. Maar wat het dan wel is, dat bespreken we zo meteen met u. En we hebben uitgepakt vandaag, want voor het Mediaforum is hier Margriet Brandsma. Goedemorgen, Margriet. Goedemorgen. En in dat Mediaforum gaat het onder meer hierover. Durf jij te spreken van een doorbraak? Ja, eigenlijk wel. Ja, de een durft het al een doorbraak te noemen dus, maar anderen houden vele slagen om de arm. De formatie. Waar zitten we nou naar te kijken? Maar we beginnen op deze Internationale Vrouwendag met de stelling in Stand.nl. En die is: vrouwen moeten veel serieuzer worden genomen in de geneeskunde. Deel uw ervaring op 0800 1101. Pia Dijkstra trekt miljoenen uit voor meer onderzoek naar het vrouwenlichaam. Problemen die we eigenlijk nou vaak een beetje hebben geschaard onder de titel vrouwenkwaaltjes. In heel veel gevallen zijn die studies gedaan bij een overgrote meerderheid van mannen. Dus de man wordt genomen als gemiddelde. Cardiologen hebben het vrouwenhart hoog op de agenda gezet. Die vroeger werd gewoon de baarmoeder naast de penis gezet. Ja, dat is gewoon geen vergelijking. En dat is dat vrouwen op bepaalde vlakken bij bepaalde ziektes een andere uiting hebben van klachten. Een klachtenpatroon die afwijkt van het standaardpatroon dat wij leren tijdens onze geneeskundestudie. Onze spraakmaker vanochtend is Marion Koopmans. Mevrouw Koopmans, geldt dat, u bent viroloog, geldt dat ook voor uw gebied, uw terrein, dat er te veel nog eigenlijk vanuit de man wordt onderzocht met een mannelijke blik en insteek? Ja, het is eigenlijk iets wat in alle onderzoeksvelden ook speelt. We worden er tegenwoordig wel echt op bevraagd. Hè? Ook als je een subsidie aanvraagt, moet je aangeven van: heb je wel nagedacht over gender in je studies? Ja. En ik heb zelf wel eens zelfs de vraag gekregen: je werkt met allerlei celculturen, hè? Dat doe je als viroloog. Welk geslacht hebben die cellen eigenlijk? Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Terwijl het echt inderdaad fundamentele verschillen kan opleveren. Ja. Dus ja, dat klopt gewoon. Best illustratief misschien voor de stand van zaken dat zelfs u zich verbaast, dat u daar niet bij over na heeft gedacht als toch? En u zit behoorlijk in de materie. Ik zit behoorlijk in de materie, maar het is toch, het gaat dus veel verder dan je denkt. En we hebben die biases eigenlijk allemaal. Ja. En het is dus heel belangrijk om dat wel gewoon scherp te hebben. Dus ik vind het goed dat er aandacht voor is. En daar is zeker nog een hoop te doen. Ja, want die aandacht is er op zich. Het is niet voor het eerst dat aan deze bel getrokken wordt. Edith Schippers bijvoorbeeld, een voorganger van Pia Dijkstra, heeft in 2016 al 12 miljoen euro vrijgemaakt om dit nou eens serieus te gaan onderzoeken. Heeft u het idee dat er vorderingen gemaakt worden in die wetenschap eigenlijk? Als het hier om deze specifieke vraag gaat en deze insteek? Dat denk ik wel. Als je hoorde net al in de introductie de problemen met het herkennen van hartproblemen bij vrouwen. Ja. Dat heeft echt andere symptomen dan bij mannen. En daar is inmiddels wel helderheid over. Dus daar is gewoon veel meer aandacht voor. Nou, dat is een voorbeeld. Maar dat geldt op veel terreinen, dat toch de problemen bij vrouwen anders geduid worden en dat je moet oppassen dat je daarmee niet onderdiagnosticeert. Dus aandacht ervoor is goed. Er werd gezegd miljoenen. Ik verstond net 1 miljoen. Nee, het zijn miljoenen, heb je daar. Miljoenen, ja. Maar dat is niet heel veel geld als je ziet hoeveel er omgaat. Nee. In onderzoek naar allerlei ziektes. Dus het is een mooi begin en het is een soort impuls. Met name ook die aandacht vraagt voor let hierop. En dat moet eigenlijk op alle onderzoeksterreinen. Ja, op alle onderzoeksterreinen. En natuurlijk ook in de praktijk. Hè? Ja. Bij de huisarts, om het zo maar even simpel te zeggen. Margriet Brandsma. Hoe is jouw huisarts als het hierom gaat? Heb je het idee dat je serieus wordt genomen? Nou ja, de kans dat hij luistert is heel groot, dus ik ga me voorzichtig uitlaten. Ja, pas op, absoluut. Ik heb een jonge huisarts en misschien maakt dat ook wel uit. Wel een man, maar ik heb wel de indruk dat hij wel nadrukkelijker ook kijkt naar inderdaad gender en daar rekening mee houdt. Of dat algemeen zo is. Ik moet je wel zeggen, toen dit in het nieuws opdook, dacht ik, het is weer Vrouwendag. Hè? Dit is natuurlijk iets wat je... het is zo belangrijk dat je het eigenlijk niet aan zo'n agenda-dingetje als Vrouwendag zou moeten koppelen. Dat gevoel had ik wel een beetje. Dat vind je een beetje jammer. Nieuws. Maar goed, als het helpt, helpt het. Zo als het helpt, helpt het. Ik was ook wel even benieuwd. Hè? Ik hoorde inderdaad miljoenen. Nou, ik heb veel minder verstand van wetenschappelijk onderzoek dan u, maar ik dacht wel, hoeveel geld heb je wel niet nodig om dit nou eens goed aan te pakken? Nou, dat lijkt mij, niet om het antwoord te geven, maar het is zo breed inderdaad, toch? Ja, met een paar miljoen, dit gaat om een hele andere denkwijze op alle gebieden eigenlijk. Ja, precies. En ja, ook alle onderzoeken. Dus ik zie het vooral eigenlijk als een soort impuls en een nog wel even van denk hieraan. Ja. En wat ik begrijp is dat het nu gaat over een paar miljoenen, hoeveel weet ik niet, voor vrouwspecifieke problemen. Maar dit thema is natuurlijk veel breder, inderdaad. Ja, maatschappelijk breed, zoals je dat dan noemt. We gaan eens kijken hoe u in de praktijk over denkt. En ook wel in de wetenschappen. Bart Fauser, goedemorgen. Goedemorgen. U bent emeritus hoogleraar voortplantingsgeneeskunde. U schreef mee aan het handboek Vrouwspecifieke Geneeskunde. Waarom verschilt het mannen- en vrouwenlichaam? Waarom verschillen die zo van elkaar? Man en vrouw zijn toch gelijk waardig, heb ik altijd geleerd. Ja, u zegt het goed, gelijkwaardig. Maar gelijkwaardig is niet gelijkvormig. Ik denk dat er is een Canadese vrouwelijke hoogleraar, die heeft het mooi gezegd van vrouwen zijn geen kleine mannetjes. Vrouwen zijn anders. Niet alleen wat betreft geslachtsorganen. Dat wordt wel schertsend de bikinivisie genoemd. De veronderstelling in de geneeskunde is lang geweest dat behalve dus de baarmoeder en de eierstokken en de borsten mannen en vrouwenlichaam hetzelfde waren. En daarom is er vaak onderzoek alleen bij mannen gedaan, waarvan men dacht van, nou, dan hebben we het ook meteen in orde voor vrouwen. Ja. En dat is een veronderstelling die onjuist is gebleken. Ja, dus toch blijft dat wonderlijk, hè? Ik bedoel, we kunnen en we weten en we onderzoeken zoveel en dan loopt dit zo toch een beetje, nou, eigenlijk al heel erg lang achter de feiten aan. Hoe kan dat toch? Heeft dat met emancipatie te maken? Wat is dat? Ja, ik denk heel veel wordt onderzoek eigenlijk behoorlijk top-down. Hè. Van bovenaf wordt dat opgelegd of worden keuzes gemaakt waar men onderzoek gedaan wil hebben. En als dus dan zit je natuurlijk vaak bij de politiek. En als de politiek zich niet realiseert dat dit belangrijk is, ja, dan komt het ook niet terecht bij zorgverzekeraars, bij ziekenhuizen en bij onderzoeksgeld wat verdeeld wordt. Ja. Dus het heeft te maken vooral met bewustwording, hè, awareness, die is nu aan het groeien, maar die is nog steeds beperkt. En dat was gewoon 10 jaar geleden bijna, bestond het bijna niet. Ja. Dat mensen realiseerden dat hier een nood is waar iets aan gedaan moet worden. Ja, ik kan me ook voorstellen dat in die wetenschap, daar gaan we het zo meteen over hebben, mevrouw Koopmans, die top van die wetenschap, de hoogleraren, Bart Fauser is er zelf ook een, namelijk, dat zijn voornamelijk mannen nog altijd, hè, een kwart is vrouw, als dat allemaal mannen zijn, die stellen andere onderzoeksvragen misschien wel. Nou, of ja, doe ik het nou tekort? Ik denk dat dat niet helemaal klopt. Maar het is inderdaad wel ook wel een soort ontwikkeling van het vakgebied. Van de diversiteit van wetenschap. Hou rekening met dit soort factoren. Ik noem net een voorbeeld van gewoon ook mijn eigen bias. En dat komt op allerlei terreinen voor. Ja. En dat hebben mannen en vrouwen. Wij zijn natuurlijk ook allemaal opgeleid in een cultuur. In een cultuur waarin dit gewoon wat minder meegenomen werd. Dus het is iets wat denk ik een kwestie is van continu aandacht voor hebben. Het is heel goed dat bij elke aanvraag wordt gevraagd. Heb je nagedacht over seksenverschillen? Dus dat is gewoon wel wat er nodig is. Ja, precies. Meneer Fauser, om dan even te kijken naar die vrouwenkwaaltjes, zoals ze vaak laatdunkend worden genoemd. Wat is nou heel, heel praktisch de impact daarvan op het leven van een vrouw? Kunt u daar even een beeld van schetsen, zodat we het een beetje concreet krijgen? Ja, het is best ingewikkeld om dat zo kort te schetsen. Maar er zijn dus een heleboel ziektes die alleen bij vrouwen voorkomen. Het is belangrijk om dat onderscheid te maken. En een duidelijk voorbeeld daarvan is wat nu opeens veel aandacht heeft gekregen, endometriose. Dat is typisch zo'n ziekte. Ik denk een paar jaar geleden niemand kon dat uitspreken, endometriose. Mm-hmm. En nu opeens zie je het overal. En die ziekte komt niet nu vaker voor dan een paar jaar geleden. Alleen de bewustwording is er nu opeens gekomen van, ja, dit is een probleem, dit is niet onderkend. We weten er onvoldoende van, we hebben geen goede behandelingen daarvoor. Maar dit is maar één voorbeeld. Mm-hmm. Zo zijn er nog andere ziektes die bij vrouwen heel veel voorkomen. Vleesbomen, afwijkingen aan de eierstok. Dus dat is het ene stukje. Maar het andere stukje is dat er dus algemene ziektes zijn. Hart- en vaatziekte is daar een goed voorbeeld van. Waarbij er dus duidelijke genderverschillen zijn. Ja. Dus dat zijn twee hele verschillende categorieën. En we hebben het nu hart- en vaatziekte ook. Dat is nu wel meer en meer duidelijk. Maar het gaat niet alleen over hart- en vaatziekte. Het gaat over migraine, het gaat over functie van het brein, het gaat over spieren, het gaat over botten, het gaat over je hartvaartsysteem. Kortom, over het hele lichaam, door de hele geneeskunde heen zijn er genderverschillen in algehele ziektes. Ja, ja. Met andere woorden, als je het helemaal terug wil brengen tot de kern, dan is het hou op met het kijken naar vrouwen als kleine mannetjes. Ja, realiseer je dat er dus een enorme behoefte is aan meer kennis en betere behandeling. En mm-hmm. Ik denk ook betere opleiding van dokters in de toekomst. Want dat werd net al gezegd. Als daar niet echt heel nadrukkelijk en specifiek aandacht aan besteed wordt, ja, dan werk je ook aan de volgende generatie waarbij die bewustwording er niet is. Mm-hmm. Dus je moet gewoon duidelijk. En het is inderdaad wat dat betreft hartstikke goed dat nu de minister, en dat is denk ik voor de eerste keer, maar dat de minister zegt van ja, hier ligt een probleem, daar doen we wel wat aan, maar dat is eigenlijk onvoldoende. Dus daar moeten we meer aan gaan doen. En ik denk dus dat het belangrijk is dat we ook naar buiten kijken. He, Nederland is niet een eilandje in de Zuidzee. Ook in het buitenland gebeurt veel meer. Daar moeten we gewoon veel meer verbinding mee maken en naar kijken. We moeten kijken naar richtlijnen. De kennis die er is vergaard in Nederland of daarbuiten, komt dat voldoende in richtlijnen en in de spreekkamer terecht? Kortom, er is nog een heleboel te doen. Ja. Nou, is dit de wetenschappelijke insteek of discussie, zou je kunnen zeggen. Maar er is natuurlijk ook nog zoiets aan de gang op dit moment in de samenleving. Als de discussie over gender, hè, en over genderneutraliteit. Zit dat elkaar een beetje in de weg misschien? Want je gaat hier heel erg accentueren dat vrouwen anders zijn dan mannen. Ja, wederom, ik denk een hele terechte vraag. En nu met genderneutraal. Kijk, ik denk, gender is ook meer natuurlijk maatschappelijk. En het gaat meer over hoe gaan we met elkaar om. En seksen is meer biologisch. Ja. En hoe je het ook went of keert, er zijn enorme seksenverschillen. En dat heeft denk ik vooral te maken met hormonen. Niet alleen maar vooral met hormonen. En of je je nou genderneutraal voelt of niet, die hormonen die worden daar niet anders van. Nee. Dus die hormonale verschillen, die blijven. En ik denk dat je moet wegblijven van de discussie over... Want dat maakt het inderdaad alleen maar nog veel ingewikkelder. Ja. Laten we ons nou eerst eens tot de feiten beperken en zeggen van... wat zijn nou die hormoonverschillen? Wat zijn nou de effecten daarvan? En ik denk bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is de overgang. Dat is ook pas natuurlijk sinds redelijk kort dat dat in het publieke debat is. Mm-hmm. Dat werd gewoon verzwegen tot voor kort. Ja. Terwijl als je praat over hormoonveranderingen en over een levensfase met enorm veel consequenties, ook voor latere gezondheid, dan is het wel de overgang. Daar moet veel meer aan gebeuren. Qua aandacht, ook vanuit werkgevers, arbeidsverzuim, et cetera. Het heeft enorme maatschappelijke consequenties. En het is ongelooflijk dat dat tot voor kort gewoon nauwelijks een onderwerp van discussie was. Ja, het is behoorlijk wonderlijk inderdaad. En het kost ook inderdaad de samenleving nog eens, hoorde ik Pia Dijkstra vanochtend zeggen, zo'n 7,5 miljard euro per jaar. Nou, hier, als je een praktische aanleiding wil hebben, zou ik zeggen, ga aan de slag. Hartelijk dank, Bart Fauser, emeritus hoogleraar voortplantingsgeneeskunde. Mirjam Kaaier, goedemorgen. Goedemorgen. Journalist en oud-verpleegkundige. U zet zich 100% in voor beter onderzoek naar man-vrouw verschillen in de zorg, hè? Dat klopt. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat eigenlijk in de vorige eeuw artsen en wetenschappers de klok al hebben geluid dat het vrouwenlijf heel anders ziek wordt. Ja. Maar dat het mannenlichaam de norm is. En toen dachten wij, wat kunnen we anno 2022 doen? Laat de vrouwen zelf opstaan. En wij zijn eigenlijk de vrouwen die zelf jarenlange zoektochten hebben gehad. Mm-hmm. Verdwaald in het medisch systeem. Eigenlijk de dupe van een groot medisch kennishiaat. Yeah. En die hebben zich verzameld, Voices for Women. En verbinden zich met de artsen en de wetenschappers om de klok te luiden voor betere gezondheidszorg voor vrouwen. Ja, verbinden zich met de artsen en de wetenschappers. Welke artsen en wetenschappers zijn dat? Want Marion Koopmans zegt hier net ook aan tafel. Ja, ik ben biased en toch was het in ieder geval. We zijn allemaal opgevoed en opgegroeid in een bepaalde cultuur. Dus welke artsen en wetenschappers zijn dat? Zijn dat een paar voorlopers of mensen die verder zijn dan de rest? Dat zijn echt de voorlopers die zelf de klok al hadden geluid. Ja. En die ook aangaven van er is veel te weinig bewustwording. Bart Fauser zei het net al. En toen zijn wij gaan kijken van wat kunnen we doen? En toen hebben we een meldpunt gelanceerd en een petitie. Een petitie voor meer onderzoek naar het vrouwenlichaam. Die is bijna 60.000 keer ondertekend. En die kan ook nog ondertekend worden op www.voicesforwomen.nl. Maar we zijn ook een meldpunt hebben gelanceerd bij Radio 1 twee jaar geleden. En met de vraag, wat zijn nou die verhalen die leven in de maatschappij van vrouwen die niet de juiste medische zorg hebben gekregen, maar ook van onze oma's en van onze moeders. Ja. En dat heeft enorm veel data opgeleverd, maar heel veel schrijnende verhalen, waarin heel duidelijk wordt hoe groot dit probleem is. Mm-hmm. En dat er echt een inhaalslag moet komen. En ik geef wel eens het voorbeeld van het woord bewustwording valt hier ook. Als oud-verpleegkundige rookte ik nog met mijn collega's op de longafdeling. Ja, ja. En dat kan je je nu niet meer voorstellen op een afdeling waar mensen veelal lagen te sterven van het roken. Ja, bizar, hè? En ik zeg wel eens van onze grote droom is dat als we 20 jaar verder zijn en liefst veel eerder, dat we ons niet meer kunnen voorstellen dat vrouwen in 2024 werden behandeld alsof ze mannen waren. Ja, ja. En met alle consequenties van dien. En het is heel mooi dat Pia Dijkstra ons heeft meegenomen in de verslaglegging Voices for Women en erkend. Mm-hmm. En we hebben ook geld gekregen van VWS om deze enorme grote groep vrouwen met onverklaarde gezondheidsklachten, om ons platform verder uit te bouwen, om deze te ondersteunen, maar vooral om te leren van de data die wij binnenkrijgen. Ja, ja. Is een van uw drijfveren ook uw eigen situatie geweest? Want ik had begrepen dat u zelf ook last heeft gehad 10 jaar lang van eigenlijk onverklaarde gezondheidsklachten waar u maar geen antwoord op kreeg dus. Ja, dat klopt, ja. Weet je, dan moet je bedenken dat je bent medisch onderlegd en ik was journalist en je denkt, je staat stevig in het leven, maar je krijgt allerlei klachten. En maand na maand wordt er niet geduid wat er aan de hand is. En dat heeft 10 jaar geduurd. En ik ben best wel geschrokken toen. Denk je, jeetje, wat is het? Een kleine afslag dat je afglijdt. Dat je verkeerde keuzes maakt of een operatie doet die helemaal niet nodig zou zijn geweest. En uiteindelijk bleek een goedaardige tumor van een bijschildklier te hebben. Hm. En dat was eigenlijk in dat traject dat ik hoorde van het komt met name bij vrouwen voor. 1 op de 250. Ja. Primaire hyperparathyreoïdie. Maar ik kende niemand. En dat is eigenlijk het begin dat ik het boek heb geschreven, Ik ben geen man. En dat is eigenlijk het begin geweest van Voices for Women, wat ja nu heel succesvol is met het vergaderen. We zijn een onafhankelijke organisatie. Ja. Met het vertellen van de verhalen. We geven de verhalen een gezicht. Ja, nou, dat lijkt me ook heel belangrijk, Mirjam Kaya, journalist en oud-verpleegkundige. Hartelijk dank en veel succes ermee. Lenneke, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons vanochtend zelf, hè, met een persoonlijk verhaal. U heeft moeite om serieus genomen te worden door uw huisarts? Ja, dat klopt. Ik heb me vanaf mijn 30e netjes gemeld voor de HPV-onderzoek. Eerste keer negatief. Ergens tussendoor, rond mijn 33e, had ik wat klachten. Toen ben ik opnieuw onderzocht. HPV, SOA, een echo. Dus toen wel serieus onderzocht. Maar op mijn 36e kwam ik bij de dokter met opnieuw klachten. Langdurig bloedverlies op onverklaarbare momenten. En dat duurde eigenlijk al bijna een jaar. Dus dat wou ik bespreken. En ik had mijn HPV op mijn 35e nog niet gedaan, die test. Dus ja, ik kwam ook met die oproep bij de dokter van laten we die test doen. Ja, toen hebben ze mijn verhaal aangehoord en gezegd van ja, mijn bloedverlies komt door de pil. En die HPV hebben we gedaan op je 33e, dus hoeft niet. Toen ben ik naar huis gegaan en toen dacht ik op een gegeven moment van ja, nu is er zo'n thuistest. Want ja, ik ben ook onlangs getest. En toen werd ik toch met die thuistest positief getest en moet ik langskomen. Nu ben ik een half jaar verder. Ik gebruik de pil niet meer. De klachten zijn nog steeds hetzelfde. Maar ik moet wachten met een jaar om dan weer onderzocht te worden. Terwijl ja, het ook heel iets anders kan zijn dan die HPV. Dus ja, ja, dan zit je met ja, onduidelijke klachten. Zit je toch wel een beetje te wachten. Ja. Ja. En wat had uw huisarts anders kunnen doen in uw geval om u dan wel het juiste traject of de juiste richting op te duwen? Nou, in de eerste plaats hadden ze, denk ik, als je in Nederland de mogelijkheid krijgt om iedere vijf jaar je te testen op HPV, ja, hadden ze me niet moeten adviseren om die test die ik dus op mijn 35 heb gekregen, om die over te slaan. Want als ik niet eigenwijs was geweest, mm-hmm, had ik die test niet gedaan op mijn 36e, had ik nu niet geweten dat ik positief was. Ja. En dan zou ik daar pas op mijn 40e achterkomen. Of eerder, maar dan met andere klachten. Ja, precies. En dat vind ik wel kwalijk. Dat je dus langskomt met de test die door de overheid gewoon vergoed wordt. Mm-hmm. En met de klachten. En dat je dan toch gezegd wordt, nee, je komt door de anticonceptiepil. En nee, ja, je hoeft die test niet te doen. Ja. Kun je uitleggen wat voor invloed dit heeft gehad of heeft op je dagelijks leven? Ja, ik ben er onzeker over. En ik heb mijn best gedaan om nou ja, de pil niet meer te nemen. Dat doe ik nu al 3/4 jaar. En, maar ja, je wordt onzeker. En het is best wel spannend. Het kan iets kleins zijn, maar het kan ook wel ja, groot ja, iets zijn. En dat is toch wel lastig. Ja, vreselijk. En nu sta je eigenlijk ook, hè, je staat in de wacht. Soort van. Ja, ja, ja, ja. En de klachten blijven hetzelfde. Kijk, ja, als het aan de pil had gelegen, dan was ik ervan uitgegaan dat het nu over was. Ja. En heb je dit nog teruggekoppeld naar die huisarts ook weer, of niet? Ja, ja. Wat zegt hij dan? Ja, ze willen toch met een jaar pas weer onderzoeken doen. Tjee, ja. Overweeg je ook een andere huisarts te nemen nu misschien, of niet? Nou, toevallig heb ik dat onlangs gedaan. Ja. En heb ik volgende week een afspraak. Maar goed, ik bel nu met het verhaal van de vorige huisarts. En dus de nieuwe huisarts, ja, dat is even afwachten hoe die ja, ermee omgaat. Maar ik hoop dat ze er anders mee omgaan. Ik hoop het ook voor je. Dankjewel, Lenneke. Gaan we naar Ton. Goedemorgen. Goedemorgen. Ambulanceverpleegkundige. Yes. Ja, u komt vaker tegen dat vrouwen vage klachten hebben. Maar jullie hebben daar ja, de protocollen helemaal niet voor. Nee, als ambulanceverpleegkundige. En daarom reageer ik ook. Het ligt mij na aan het hart. Ja. Ook als voormalig CSU-verpleegkundige. Wat mij opvalt, is, en dat klinkt heel vervelend, maar dat bedoel ik niet zo. Vrouwen hebben vaak van die zeurklachten tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Gewoon niet duidelijk, zitten al langer niet lekker in hun vel. Nee. Mannen, zeg ik altijd, die hebben het altijd het ergste. Hè? Neem de mannengriet. Ja, die gaan meteen dood, toch? Als ze griep hebben. Ja, die gaan, ja, ja, zeggen, oh, dat is allemaal vreselijk. Maar die zijn wel duidelijk. En ik heb daar ook al eens met een cardioloog over gehad. En er zijn een aantal dingen die je in het verleden goed na moet vragen. En ik zeg van, ja, eigenlijk zouden wij ook binnen de ambulance dienst en de cardiologie in Nederland bijvoorbeeld best goede vragenlijsten voorop moeten stellen. Ja. Want ik zie ook vaak bij huisartsen, dan kom je bij huisartsen, zijn de klachten. Zie ik bijvoorbeeld, hebben ze een ECG-apparaat, maken ze geen hard filmpje. En dan duurt het even weer, nou zijn de klachten misschien al weg, kun je er niks mee, is het doodzonde. Ja. Dat soort dingen. En daar, ja, ook als ambulance dienst, want wij komen, worden ook vaak doorverwezen direct door huisartsen. De huisarts heeft die vrouw dan nog niet gezien en dan hebben wij het eerste contact. Daar is ook op zich niks mis mee. Maar als wij in onze protocollen kunnen we heel goed pijn op de borst diagnosticeren. We kunnen heel goed zien of iemand een infarct heeft, of iemand dat een boedia of een hartritmestoornis, geen enkel probleem. Mm-hmm. Maar dit blijft een grijs gebied. Ja, en je wilt natuurlijk ook mensen goed insturen. En ik had al eens een keer commentaar gegeven op LinkedIn. Kijk, en als het niet duidelijk is, dan neem ik de meisjes gewoon mee. En dan moeten ze gewoon nagekeken worden. Ja, ja, wat een helder punt. En ik ga hem even meenemen, als je het goed vindt, Ton, naar Angela Maas, want die is cardioloog. Heel graag. Dankjewel voor jouw bijdrage. Tot zover. Ja, want ambulanceverpleegkundige Ton zou dus graag willen dat er eens een cardioloog naar die protocollen kijkt. Mevrouw Maas, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dan moeten de cardiologen wel uitgenodigd worden. En dan moeten we ook een beetje van de vooroordelen af, dat het gaat over zeurklachten en over meisjes. Ja. Want dat is natuurlijk al een vooroordeel, een manier waarop we niet naar vrouwen moeten kijken. Nee, vage klachten dan op zijn hoofd, maar niet zeurklachten. Nou, kijk, de mannenklachten staan in de boeken. Ja. Maar het zou verplicht moeten worden om nascholingen voor alle mensen die werken in de gezondheidszorg en met vrouwelijke patiënten te maken hebben, dat die verplichte nascholing volgen in het voortschrijdend inzicht wat er gewoon is. Ja, dus de nascholing voor mensen die zijn opgeleid op de traditionele manier, zeg ik nog maar even, die zouden eigenlijk bijgespijkerd moeten worden. Natuurlijk, maar dat zou ook een verplichtend karakter moeten hebben. Mm-hmm. Ja. Ja, verplichtend. Hoe dan eigenlijk? Verplicht op cursus? Nou, of dat je je registratie kwijtraakt als je de afgelopen 5 jaar zo'n scholing niet hebt gevolgd. Ja. Dus daar zijn gewoon goede regels voor op te stellen. Er zijn voor allerlei registratie-eisen allemaal regels. Alleen voor de vrouwelijke patiënt nog steeds niet. Ja, precies. Dus daar zouden we al een grote slag kunnen maken. Ja. De minister belooft nu miljoenen vrij te geven hiervoor. Bent u daar blij mee eigenlijk? Of hoe moet ik dat? Welke orde van grootte moet ik dat zien? Ik vind het fantastisch dat een interim demissionair minister, dat Pia Dijkstra dit doet. Mm-hmm. En daar zou voormalige Ernst Kuipers en al zijn voorgangers nog heel veel van kunnen leren. Dus ik denk zeker dat dat een stap vooruit is en dat dat ook een voorbeeld is naar anderen toe om dat ook in de toekomst en in het nieuwe kabinet verder vorm te geven. Ja. Goed, hartelijk dank voor uw bijdrage, mevrouw Maas, cardioloog. En inderdaad, iedereen verplicht bijscholen die in die medische wereld aan de slag is. Hartelijk dank voor uw reactie. Tot zover deze Stand.nl. De stelling was: vrouwen moeten veel serieuzer worden genomen in de geneeskunde. Ik zeg tot slot nog even dat Mirjam Kaier, die we net eerder spraken, heel graag wil vermelden dat er iedereen die meer wil weten over die man-vrouw verschillen in die gezondheidszorg op 25 mei terecht kan in het Koninklijk Theater in Utrecht. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken. Extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. And the winner is onze Jumbo Cola Zero. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topsommeliers bekroond met een Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze cola deze week extra winnend in prijs. Want alle flessen Jumbo Cola Zero zijn nu 99 cent. En dat voor die prijs. Jumbo. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de jonge wereldster Bruce Liu. Op 9 april soleert hij in Rachmaninoff's tweede pianoconcert. Dirigent Santu Matthias Ruvali leidt Philharmonia in de Vijfde van Sibelius. Bestel op concertgebouw.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? NPO Radio 1, 10 uur. Johan de Zwart. Israëliërs krijgen in de media een hele andere oorlog te zien dan wij. Palestijnse slachtoffers komen nauwelijks in beeld, terwijl het land wel een grote mate van persvrijheid kent. Hoe zelfcensuur werkt, bespreken we zometeen in het Mediaforum. Nu eerst, de hinder op het spoor rond Schiphol is grotendeels voorbij. Dat en meer, nu in het NOS-journaal met Sidney Dijkers. Rond Schiphol rijden inmiddels steeds meer treinen. Vanwege werkzaamheden was de luchthaven vanochtend moeilijker te bereiken. De ergste problemen lijken inmiddels voorbij, ziet verslaggever Vincent van Rijn. Reizigers hier op Schiphol die op de NS-informatieborden kijken, zien dat inmiddels de meeste treinen weer rijden. Om de paar minuten vertrekt er eentje naar allerlei plekken in het land. En dat was vanochtend vroeg wel echt anders. Toen reden er maar mondjesmaat treinen. En sprak bijvoorbeeld een gestrande reiziger die door de uitvallende treinen veel te laat thuis zou komen om zijn kinderen naar school te kunnen brengen. Nu is dat gelukkig anders. Er rijden er weer veel. De grootste hinder lijkt voorbij. Wel zullen er nog tot 3 uur vanmiddag regelmatig treinen uitvallen. Dus het blijft verstandig om goed de reisplanner te checken. Op sporen die de afgelopen weken niet zijn gebruikt vanwege onderhoud, moest roest worden verwijderd. Dat was niet volledig ingepland. Daarom had ProRail op de valreep besloten dat dat vandaag nog moest gebeuren. De politie heeft 3 mannen opgepakt die drugs en telefoons gevangenissen in hebben gesmokkeld met drones. De mannen zouden de spullen op bestelling via de lucht bij gevangenen af hebben geleverd. In verschillende gevangenissen in Nederland, België en Luxemburg. Ze wisten dat zo gedetailleerd te doen dat een gevangene een telefoon zo door het raam van zijn cel kon aanpakken. Toch mislukte veel van dit soort droppings omdat de bewaking de drones al had gezien en onderschept. Er staat te veel seksistische, ouderwetse taal in de Ierse grondwet, vinden veel inwoners. Daarom mogen ze vandaag in een referendum stemmen over een aanpassing. Zo staat er nu nog in dat de rol van de vrouw in het huis is. Ook mogen ze stemmen over de aanpassing van de definitie van het gezin. Nu gaat dat nog over getrouwde stellen. Het referendum stelt voor de term uit te breiden naar duurzame soorten relaties. De Ierse grondwet werd in de jaren 30 vormgegeven door de katholieke kerk. 20 gemeenten ondertekenen vandaag samen met demissionair minister Dijkgraaf een verklaring waarin ze beloven samen op te treden tegen straatintimidatie. Ze vinden dat het afgelopen moet zijn met het naroepen, achtervolgen of betasten van vrouwen op straat. Nederlanders met een niet-westerse achtergrond kunnen vaker door banken worden gecontroleerd op verdachte overboekingen, zegt de Nederlandse Vereniging van Banken na onderzoek. De banken willen zich daarom aansluiten bij het landelijk discriminatiemeldpunt. 9 oude accu's van het ISS gaan vandaag als een vuurbol door de dampkring heen. Ze vliegen ook over Nederland, maar de kans dat hier brokstukken neerkomen is klein. Het accupakket is zo groot als een auto en weegt 2600 kilo. De ESA houdt de accu in de gaten. Meer dan 9000 eigenaren van een baboe bakfiets hebben zich inmiddels als gedupeerden gemeld bij de website bakfietsclaim.nl. Een advocatenkantoor startte dat meldpunt nadat Baboe bijna 10.000 bakfietsen terugriep, omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden van die fietsen. De frames kunnen namelijk doormidden breken. Dat weerhoudt trouwens niet iedereen ervan de fiets te blijven gebruiken, zoals deze moeder toegeeft bij RTV Utrecht. Je weet dat het niet 100% veilig is. En je weet niet wat andere mensen zeggen. Of hoe ze je aankijken, dat is wel een ding. Maar kan eigenlijk gewoon niet zonder. Dat is het probleem. Het advocatenkantoor heeft namens de gedupeerden inmiddels een brief gestuurd naar Baboe en het moederbedrijf en onderzoekt of zij compensatie kunnen krijgen voor de geleden schade. De bedenker van de Japanse manga-serie Dragon Ball is overleden. Akira Toriyama overleed op 68-jarige leeftijd aan een hersenbloeding. Toriyama bedacht het Japanse stripverhaal in 1984. werd tot 1995 gepubliceerd in een tijdschrift. Dragon Ball werd in Japan en internationaal enorm populair, vertelt correspondent Anoma van der Veren. Het was een van de eerste series die met een specifieke manier van een avontuur vertellen kwam. En daar was Toriyama heel goed in. En hij begon daar zelf al in ongeveer de jaren 80. Met een serie die heet Dr. Slump. Maar hij heeft het echt geperfectioneerd met Dragon Ball. En dat is een verhaal dat gaat over een hoofdpersoon die gewoon constant sterker wordt. Constant nieuwe uitdagingen heeft. Het zijn enorme grote vechtscènes. Die soms iets te lang duurden, maar wel heel leuk waren om te kijken. En hoe hij zijn verhalen schreef, ja, dat is eigenlijk nu standaard formule geworden voor heel veel avontuurverhalen. Niet alleen in Japan, maar wereldwijd. En dat is gewoon een enorm blijvende invloed geweest. Dat merk je nu nog steeds. Zijn laatste film staat nog in de planning en iedereen zit al zo van, ja, we weten niet wat er nu mee gaat gebeuren. Van de boeken werden wereldwijd honderden miljoenen exemplaren verkocht. Ook volgde er een populaire cartoonreeks. Het weer volop zon en 9 tot 12 graden vandaag. Het voelt wel wat kouder aan door een stevige wind uit het oosten. Morgen zijn er meer wolken, maar er is ook zon. Het wordt dan 12 tot 15 graden. Ster. Fit de winter door met Vitepro. Vitepro bevat namelijk vitamine B12 en vitamine C die helpen om vermoeidheid te verminderen. En daarnaast bevat Vitepro zink en vitamine D ter ondersteuning van je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Vier het nieuwe tuinseizoen met Kees tijdens het Tuintrend-event van Keesmit Tuinmeubelen in de eerste drie weekenden van maart. Meer informatie keesmit.nl/event. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Binnenkort beschikbaar bij jouw Suzuki-dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Hallo, met Vodafone. Ja, hallo. Mijn dochter die is net terug van een half jaar stage. En nu heeft ze een nieuw vriendje. Schattig, maar ze zit non-stop te videobellen. Kan gewoon. Serieus? Maar ze zit echt 24-7 vastgeplakt aan die telefoon, hè? Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone Red Unlimited kun je onbeperkt internetten en bellen. Ontdek meer op Vodafone.nl. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij... Creon Kozijnen. Lees De Verborgen Psychologie Achter Populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel De Verborgen Psychologie Achter Populisme van Huub Buysen. Onlineveilingmeester.nl. Onlineveilingmeester.nl. Waar jij bepaalt wat je betaalt. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. We moeten vooral niet denken dat ze eruit zijn, de vier formerende partijen. Informateur Kim Putters wijdde er speciaal een tweet aan gisteravond. Nu het lijkt dat we in de richting van een extra parlementair kabinet gaan. Met ministers van PVV, VVD, NSC en BBB. En misschien nog wel meer partijen. Daarover en over een topfitte Biden in de State of the Union gaat het vandaag in ons mediaforum. Met Margriet Brandsma, journalist en oud-Duitsland-correspondent. Renzo Veenstra, hoofdredacteur van Omroep Brabant. Goedemorgen, Renzo. Morgen. En Marion Koopmans is viroloog en onze spraakmaker. Eerst kijken we uiteraard even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Renzo, het is tijd voor jouw mediamoment en dat gaat over dit nieuws. Ze zien het als hun roeping, het mooiste vak dat er is. Maar toch denken veel docenten op middelbare scholen aan stoppen. En dat komt door de toenemende agressie van leerlingen. We hebben vechtpartijen voor de school. Leerlingen die drugs en vapes dealen. En toen zei hij tegen mij, je moet godverdomme je kankerbek dicht houden. Anders vermoord ik je. De school wilde dit eigenlijk met de mantel der liefde bedekken. Nooit eerder zijn zoveel leerlingen geschorst of verwijderd van school als vorig jaar. En ze verdienen waardering en respect en geen agressie. Renzo, waarom wilde jij dit eruit lichten? Nou, dit onderwerp raakt me op een aantal manieren. Ik heb familie in het onderwijs. Ik heb kinderen die dat onderwijs genieten. En in dit onderwerp, wat overigens al van eergisteren is... Hè, en gisteren bij Umberto zaten er ook nog twee docenten hierover te praten... Hoor je dat er een groot probleem is in dat middelbaar onderwijs... vooral aan de onderkant van dat onderwijs, HAVO-VWO weer ietsje minder. Mm-hmm. En in het nieuws ging het heel erg over de vertrouwenspersoon... De gelijkwaardige regels op school... Hè, de oplossingsgerichtheid om deze problematiek te ondervangen... Terwijl ik denk, ja, maar er staat een hele grote olifant in de kamer. En die olifant, dat zijn die jongeren die op school zitten. En die gedrag vertonen waarvan ik me afvraag... Waar we naartoe gaan in deze maatschappij. Ik zie dat zelf aan de kinderen die wij hebben... en dus de klassen waar ze in zitten. Dat zijn jongeren die geen zin hebben in school... met bizar hoge absentiepercentages. Ik sprak iemand van de onderwijsinspectie die zei van... joh, ik jouw kind aanspreken, wat dacht je? 20% gaat hier niet naar school, het is geen begin aan. Het gaat om jongeren die geen respect meer hebben voor docenten. En ik klink nu als een oude witte man, ik weet het, maar toch. Het gaat om jongeren die denken dat de maatschappij zich wel naar hun hand zet... en dat ze alles kunnen doen en laten richting die docenten. Ik maak me daar ongelooflijk veel zorgen over. Ja. En volgens mij is het onderwerp dat hoe... zijn jonge mensen op dit moment, hoe staan die in de maatschappij? Ja. En daar zien we nu de gevolgen van. Je noemt het een olifant in de kamer, want het wordt te weinig benoemd of het, zo? We draaien eromheen? In dit onderwerp zat het niet. Er ging het vooral over hoe kun je nou als school er iets aan doen? Hoe kunnen docenten zich wapenen? Hoe kun je met gezamenlijke afspraken binnen scholen dit voorkomen? Terwijl ik denk, maar het probleem ligt bij de jongeren... die op een of andere manier nu opgroeien in de maatschappij... waarin ze denken en vinden dat ze alles kunnen maken. Maar zou je dan niet moeten kijken wat daar weer de verklaring voor is? Ja, en dat is een hele interessante. En ik ben geen wetenschapper, ik heb daar geen verklaring voor. Ik zie wel een heleboel dingen om me heen gebeuren in de maatschappij... van ik denk van, nou, daar zou het wel eens door kunnen komen. Mm-hmm. En wat denk je dan? Hè? Nou, ik denk dat heel veel jongeren ongelooflijk invloed hebben van sociale media... waarin ze een maakbare maatschappij zien... waarin je niks hoeft te doen en je krijgt gewoon toch je geld... dat wordt gewoon toch voor je gezorgd. Ik denk dat de invloed van criminaliteit heel groot is. Je ziet dat jongeren erg gelokt worden om bijvoorbeeld in drugshandel te gaan en daar geld mee te verdienen. Je ziet ook een maatschappij waarin jongeren niet meer worden aangesproken of echt daadwerkelijk gestraft voor gedrag. Ja. Ik bedoel, de filmpjes online zijn natuurlijk talloos, waarin zelfs agenten tot het uiterste toe worden getergd door jongeren die agenten uitschelden. Maar Renzo, dan kom je toch ook wel vrij snel terecht bij de ouders en de opvoeding. Zeker, ja, absoluut. Ja. Dat soort standaardzaken eigenlijk. Ja, daar begint het. En ik denk dat we daarin te maken hebben met diverse culturen. De Nederlandse ouders die misschien hun kinderen als prinsjes en prinsesjes behandelen. En zeggen van, joh, je mag doen en laten wat je wil. Ouders uit andere culturen die de opvoeding wat minder strikt of stringent doen dan dat wij gewend zijn. We steven af op volgens mij een fors probleem met de jonge generatie. Ja, en je zegt net, ik wil niet overkomen als, ik zal wel een oude witte man zijn. Een zeurende oude witte man. Oude witte man. Maar is dit niet deze constatering die jij nu doet? Ja. Er zijn altijd oude zeurende witte mannen die vinden dat de generatie die onder hun zit er een zootje van maakt. Ja, en Carl-Johan, ik hoop dat we over 10 jaar zeggen het viel allemaal wel heel erg mee. Maar jij vreest van niet? Nou ja, weet je, mijn vrouw zit zelf in het onderwijs en die ziet het in het basisonderwijs al gebeuren. Ik heb kinderen in het middelbare onderwijs zitten, waar ik het zie gebeuren. Ik zie dat je echt zorgen maakt. Ik maak me echt zorgen. Kijk, wij wonen niet in Rotterdam, laat het even duidelijk zijn. Hè? En onze kinderen gaan in een kleine stad naar school. En op het moment dat ik een onderwijsinspecteur spreek, ik noemde het net al, en ik zeg van, joh, kun je ons kind niet eens aanspreken op het feit dat hij vaak te laat komt of spijbelt, en die mevrouw zegt, ik sta met mijn rug tegen de muur, waar zou ik moeten beginnen? 20% van de kinderen is niet op school. Waar moet ik beginnen? Ja, dan maak ik me daar echt zorgen over. En denk je ook echt dat het van een ander kaliber is dan precies wat Carl-Johan schetst? Ja, ik denk dat. Ik denk misschien wel, Margriet. Maar ik denk dat we in een maatschappij leven waarin steeds meer culturen bij elkaar komen die daar verschillend over denken. En die hun eigen regels en wetten aan het maken zijn. En we daar op een of andere manier niet tegen gewapend zijn om te zeggen. Ja, maar wacht eens even. Dit is de lijn die wij met elkaar willen volhouden. Zo willen wij dit land opbouwen. Ja. Is dat ook? We zien overal gepolariseerde discussies. Uh-huh. Het lijkt wel alsof we weer moeten leren met elkaar. In gesprek te komen. Daar weet mevrouw Koopmans, Marion, daar weet u natuurlijk alles van. Hè? Ik denk even aan de coronaperiode en alles wat erop afkwam toen. Lelijkheid. Daar hebben we dat natuurlijk ook gezien. Hè? En ook richting zorgmedewerkers. En met druk op de maatschappij, waarbij je dan merkt dat het toch moeilijk is om daar de gezamenlijkheid in vast te houden. Ja. En dat, ik duid dit eigenlijk ook als een onderdeel daarvan. Van hoe doe je dat nou weer met elkaar in gesprek over dit soort thema's? Ja, is het, Marion, is het met elkaar in gesprek gaan? Of is het gewoon tegen elkaar zeggen, jongens, we leven hier in een maatschappij waarin we respect met elkaar, voor elkaar hebben, waarin we motivatie hebben om iets samen op te bouwen, waarin we fatsoenlijk tegen elkaar doen, maar waarin we niet kankerhoer tegen een docent zeggen. Als ik dat dan hoor, dat doet me pijn van binnen, dat leerlingen dat soort dingen tegen docenten durven te zeggen. Nee, dat is natuurlijk ook, ik vind dat ook zorgwekkend, maar tegelijkertijd zie je ook, we hebben ook politici die weggegaan zijn vanwege de taalgebruik in de politiek. Dus met andere woorden, het zit niet alleen in de jeugd. Nee. Maar goed, goed voorbeeld doet goed volgen en slecht voorbeeld doet slecht volgen natuurlijk. Ga je hier, Renzo, op de een of andere manier in je werk ook nog uiting aan geven? Bijvoorbeeld bij Omroep Brabant? Ik wist bijna zeker dat jij die vraag zou stellen, Kaljo. Dat is altijd een interessante. Nou, ik heb in ieder geval wel bij onze researchafdeling gevraagd van, joh, kom nou eens met cijfers van het spijbelen en absentie binnen Brabant. Ja. Maar groter het thema, ik zou het graag aan de orde willen stellen, maar dat zijn natuurlijk wel zo grote thema's. Margriet, we gaan naar jouw mediamoment. In de Volkskrant staat een artikel waarvan de strekking is dat Israëliërs in de media een hele andere oorlog zien dan wij te zien krijgen. Ja. Wat viel jou op aan dat artikel? Want daar wilde je het even over hebben. Het bijzondere is natuurlijk dat je dit, als je kijkt naar dat andere hele grote conflict in de wereld, Rusland-Oekraïne, dat je dat in Rusland wel verwacht. Hè? Want daar is censuur. Daar ben je als journalist niet vrij om te schrijven wat te melden wat er nou gebeurt. In Israël kan dat natuurlijk wel. Israël staat zich daarop voor, op de vrije pers. En dan zie je toch, als je dit verhaal leest, een heel interessant artikel, dat journalisten die zich ook altijd wel hebben laten voorstaan op hun redelijkheid en hun onpartijdigheid, nu gewoon toch zeggen, er is bij ons nog geen ruimte voor empathie. Nee. Wij zijn er nog niet aan toe om onze kijkers, luisteraars, lezers, noem maar op, over het Palestijnse leed te vertellen. En dat is natuurlijk, het is misschien wel begrijpelijk, gezien de enormiteit van wat er gebeurd is 7 oktober en dat soort. En de rol die media daar ook in gespeeld hebben. Hè, want dat hoor je natuurlijk ook heel vaak van burgers in Israël, dat ze in die dagen rondom 7 oktober aan de overheid en het leger niks hadden. Nee. Maar dat ze, als het gaat om informatie voorzien. Om informatie en ook hulp. Hè? Want Israëlische journalisten zijn toen ook daadwerkelijk hulp gaan bieden. Dus je begrijpt het aan de ene kant wel. Je zou het aan de andere kant zo graag anders willen. Want als je natuurlijk als Israëlische burger een reëler beeld krijgt van wat zich ook in Gaza afspeelt, des te groter de kans dat er druk komt op de Israëlische regering om dat conflict op wat voor manier dan ook te beëindigen. Ja. Het is ook trouwens, want dat vermeldt dat artikel in de Volkskrant vandaag ook nadrukkelijk, ook iets wat Israëlische journalisten zich ook wel beseffen. Ja. Want dat is natuurlijk de vraag, denk ik ook. Hè? Je kunt zeggen, er is geen ruimte voor empathie op dit moment. Ja. Nou, daar kun je iets bij voorstellen misschien. Absoluut. Maar is dat bewustzijn er, dat die ruimte er niet is? Ik, als je dit artikel leest, hè, en ook de journalisten die aan het woord gelaten worden, dan zijn het over het algemeen wel journalisten die heel goed beseffen wat er in Gaza aan de hand is. Ja. Maar tegelijkertijd zeggen van, mijn pak je al niet. Nee. Kijk eens wat ze ons hebben aangedaan. Ja, of ze durven niet. Ja, het is natuurlijk ook, je gaat tegen de stemming in, denk ik, in Israël op dit moment. Maar daarom vond ik het ook zo bijzonder dat een Israëlische journaliste die nu directeur is voor de Persvrij Instituut voor Persvrijheid in, dat die toch heel duidelijk ook zegt, het is moeilijk om te zeggen, maar ik denk dat de Israëlische media hun werk nu niet doen. Ja. En ik denk toch dat dat een juiste conclusie is. Ja, want even voor de duidelijkheid, er is in principe persvrijheid in Israël, hè? Ja, daarom begon ik met die vergelijking met Rusland-Oekraïne. Rusland, begrijp je het van. Ja. Israël zou eigenlijk een andere mentaliteit moeten hebben. Ja, Renzo, mag je misschien wel van een journalist verwachten dat hij op een gegeven moment zijn ogen opent voor de andere kant van het verhaal, ook in deze omstandigheden? Ja, dat moet je zeker verwachten. Maar tegelijkertijd, toen ik dit verhaal in de Volkskrant las vanochtend, de krant die overigens ook zonder enig weerwoord aan Hamas-leider aan het woord liet, toen dacht ik wel van maar in hoeverre zouden wij in Nederland het anders hebben gedaan? Hè? Als ons iets afschuwelijks, iets aardigs verschuivends was overkomen, wat de Israëli's op 7 oktober is overkomen. Ja. Hoe zouden wij het als media doen? En het tweede wat ik dacht is, Het is misschien ook wel een heel klein beetje ouderwets om te denken dat Israëli's zich 100% verlaten op wat er op televisie is. Ik bedoel, ze hebben ook CNN, hè? Ze kunnen zelf ook gewoon CNN aanzetten. Ze hebben ook sociale media. Ja. Ze kunnen ook de filmpjes op Instagram, TikTok en Facebook erover zien. Dus ik kan me niet voorstellen dat Israëli's zich alleen maar laten voeden door wat er daar op televisie is. Nee, daar heb je wel gelijk in. En dat eerste punt ook. Ik bedoel, er is in het begin vooral natuurlijk heel veel aandacht voor het eigen leed. Mm-hmm. Maar wat je uit dit artikel, en dat vind ik het opzienbarende, wat je hieruit proeft, is dat de journalisten het zich ook heel goed bewust zijn. Dat ze het bewust ook nalaten om te melden wat er in Gaza gebeurt. Ja. En dat vind ik, dat zou op termijn toch moeten verdwijnen. Ja, dat kan ik mij in ieder geval als journalist niet voorstellen. Nee, je weet dat er zoveel ellende en verdriet aan de andere kant is. Maar dit is zelfcensuur, eigenlijk? Dit is absoluut zelfcensuur. Ja. Je weet wat er daar gebeurt, maar je kiest ervoor om dat niet te melden. Omdat waarschijnlijk inderdaad het gros van de Israëli's het niet wil horen, lezen, weten. Tuurlijk, ze kunnen naar CNN kijken en wat. Maar je legt jezelf op dat je er niet over bericht. Het wordt zelfs letterlijk geciteerd. Een journalist die zegt, het zal mij een rotzorg zijn wat daar gebeurt. Ja. Ja. Nou ja, het is dus blijkbaar is de druk zo groot dat je kunt geen vraagtekens zetten bij die oorlog als journalist op dit moment. Nou ja, dat kan je natuurlijk wel. Ja, dat kan wel, maar dat gebeurt niet. Alleen het gebeurt denk ik veel te weinig. En dat helpt niet mee, denk ik, bij een wapenstilstand, laat staan bij een oplossing van dit conflict. Ja. Ik denk dat is het mogelijk om als journalist die distantie te bewaren als je zelf persoonlijk betrokken bent? Nou, dat is natuurlijk altijd de verschrikkelijk moeilijke afweging. Ja. Dat wordt ook door journalisten wel gezegd. Hè, van ja, onze vrienden zijn erbij betrokken. Des te moeilijker wordt het om om die afstand te bewaren. Tegelijkertijd weet je natuurlijk ook dat je in Gaza niet iedereen over de Hamas-kam kunt scheren. En dat doen ze wel heel bewust. En dat is niet alleen censuur, dat is denk ik ook misleiding. Nou, ik wil even citeren uit het artikel, want dat is misschien wel veelzeggend. Bijvoorbeeld, terwijl mensen hier het idee hebben, in Israël dus, dat ze in de steek worden gelaten, wat volgens velen aan het oplevende antisemitisme ligt, kijkt het Westen vol verbazing naar het gebrek aan empathie in Israël voor de Palestijnse slachtoffers. Ja. Dus het zijn ook twee werelden. Israël raakt op die manier ook steeds geïsoleerder, toch? Dat komt dan mede door die zelfcensuur. Ja, nou ja, die verbazing is er natuurlijk. Hè. Het feit alleen al dat wij er nu over praten, dat er zo'n verhaal verschijnt. En dat, ja, het is altijd heel erg makkelijk om in zo'n studio hier je verhaal over te vertellen. Misschien dat als je daar zelf in Israël werkzaam bent als journalist, dat je het sentiment veel beter begrijpt. Dat denk ik eigenlijk wel. Ja. Maar goed, in het kader van de hoor- en wederhoor zou het voor alle partijen toch beter zijn. En dan is het nu tijd voor ons dagelijkse formatie-observatietje. Even stilstaan bij hoe de hazen in Den Haag vandaag weer lopen. We zijn er intussen dol op. Er is een mogelijke doorbraak in de formatie. Nu dus deze berichten die echt anders zijn. Hey, laat ik het zo zeggen, de seinen staan in ieder geval weer op oranje. Nieuw sociaal contract wil wel een kabinet met de PVV mogelijk maken. Mm-hmm. Maar wil ook eigenlijk niet dat heel de wereld ziet dat zij een kabinet met de PVV mogen. We hebben lang op moeten wachten, maar dit is dus echt wel een verandering. En dus zou het gaan over een extra parlementaire variant. Ja, Margriet, nou hadden we het eerder deze week nog over het geroddel en de slechte sfeer, hè, tussen de vier partijen. Gisteren een dag later over het feit dat iedereen weer zo blij naar buiten kwam. Ja, de stemming is goed. Van hoop en het was constructief, opgewekt gemoed. En nu lijkt er opeens echt schot in de zaak. Waarom komt dit nu naar buiten, denk je? Want je moet je altijd afvragen, waarom komt iets naar buiten? Hè? Nou ja, dat heeft in ieder geval te maken met het feit dat Kim Putters, ik meen uiterlijk eind volgende week, zijn verslag klaar moet hebben. Hè? Ik hoop, maar dat is puur persoonlijk. Ik hoop dat er zo langzamerhand bij de partijen ook iets komt van we moeten toch echt iets, want anders gaan we richting nieuwe verkiezingen. Waar denk ik heel weinig mensen op zitten te wachten. Of het een doorbraak is, dat weet je natuurlijk nooit. Maar het is natuurlijk Kim Putters downsized. Hè, die tweet dan inderdaad van geen voorbarige conclusies. Het is wel een feit dat ze volgende week voor het eerst sinds de breuk met Plasterk, hè, dus die formatiepoging, weer met z'n vieren aan tafel gaan. Ja. Renzo Veenstra, op welke waarde schat jij de berichten die tot ons komen op dit moment? Nou, ik denk dat de politiek verslaggevers van de NOS goed en diep in de materie zitten. Ik heb er wel vertrouwen in dat verhaal klopt. Ook al werd het inderdaad door Putters op Twitter, op X, daarna wat gedownplayed. En ik mag hopen dat het klopt. En ik mag hopen inderdaad dat in dit geval waarschijnlijk NRC nu ook inziet van ja, er moet wel wat gaan gebeuren. Want dat is volgens mij wat hier aan de hand is. Dat de vier partijen zien, ja, er moet nu iets gebeuren. Ik kan me toch slecht voorstellen dat je begin volgende week met z'n vieren aan tafel gaat zitten om te zeggen van dit was het dan. Ja. He, dat wijst toch wel op het feit dat ze bereid zijn tot een inhoudelijk gesprek. Maar wie wordt onze nieuwe premier dan? Ja, nou, ze gaan dus alle partijen zouden dan in die wat vage extra parlementaire forum ministers leveren. En dan is het inderdaad de vraag, wie zullen dat dan worden? Mevrouw Koopmans, u heeft met interesse gekeken naar de mogelijkheid van een extra parlementair kabinet. Ook omdat dat de mogelijkheid geeft om ministers van buitenaf aan te leveren. Zeker. En u had al even een lijstje, geloof ik. Hè? Of ja, ik dacht, ik maak even een lijstje om ook in het thema van Nationale Vrouwendag of Internationale Vrouwendag te blijven. Meteen even dat punt ook maken. Jazeker. Ja, okay. Annelien Bredenoord op onderwijs. Ja, ik schrijf even mee, hoor. Helen Mertens op volksgezondheid. Barbara Baarsma, economische zaken. Eleanor Boekholt O'Sullivan, defensie. O'Longren op BZ, Christiane van der Wallen door op LNV, Sandra Flippen op Financiën, Rama El Mouden op Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kaag op Algemene Zaken, Letitia Griffith op Justitie en INW Michelle Blom. Doe je nou recht aan de rechtsheid van dit komende kabinet? Ja. Of heb ik dat niet helemaal gezien? Ik weet niet, ik heb niet alle criteria. Nee, ik hoor heel veel D66. En op medische zorg noteer ik Marion Koopmans ook nog even? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee. Waarom niet? Omdat ik echt geen... ik heb wat kwaliteiten, maar die politiek hoort daar niet bij. Ja. En mogen er ook nog mannen meedoen? Of is dat niet? Jawel, maar het is. Kijk, het thema van vandaag is natuurlijk ook een beetje de scheefheid in allerlei vertegenwoordigingen. Dus het is in ieder geval een suggestielijstje van denk in ieder geval eraan om ook goed rond te kijken wie er eigenlijk allemaal potentieel op de markt zijn. Ja. Geluid gaat ook dat Wilders dan dus niet premier zou worden. Die verwachting die is wel breed gedragen of gedeeld in ieder geval. Maar Giet, heb jij een voorkeur voor een premier als we nou toch bezig zijn? Een voorkeur voor een premier? Nou ja, kijk, als het dan laat Wilders dan en andere partijen dan inderdaad helemaal mee eens een keer voor een vrouw kiezen. Ik moet je zeggen, ik in zijn eigen partij zou ik dat niet onmiddellijk zien. Wilders heeft natuurlijk verrast door twee keer voor een PvdA-informateur te kiezen. Ik verwacht niet dat hij een PvdA'er als premier wil. Maar ja, misschien toch... Nou, dat zeg jij. Maar ik bedoel, Plasterk had ambities. Hij zou natuurlijk een prima kandidaat zijn. Ik bedoel, een linkse man met rechtse ambities. Dat vind ik goed samengevat. Hij staat boven alle partijen. Okay, nou, dan noteer ik voorlopig even met potlood. Ja. Dat wel. Ja. Ronalda Plasterk. Ronalda Plasterk. Of misschien een ervaren vrouw uit de VVD. Oké, is ook goed. Kiki Schippers met de taal van deze week. Goedemorgen. Hey, dag, goedemorgen. Ik ga helemaal door. Maar we moeten eigenlijk dan ook een diverse lijstje nog maken. Nou, in ieder geval, dit wordt vervolgd, denk ik, deze brainstorm. De taal van deze week. Was flink veel taal deze week. We beginnen bij een lieflijk Brabants accent. 8 uur, ging dus kijken. En de zeil zo. En ik ga helemaal niks verwachten, hè. Helemaal niks. En ik doe die zeil omhoog. En baf. Hier staat een asperge, daar staat een asperge. Ja, dat klinkt als het liefdesleven van mijn moeder. Maar goed, dit is de Brabantse aspergebroer Peter... die als een kind zo blij was om de asperges nu alweer terug te zien. Ik verscoot mijn eigen hemeltje. Ik ben zo blij van dit bericht gisteravond. Waar ik net zei moeder, bedoel ik natuurlijk ouder, waaruit ik ben geboren. We hebben allemaal het relletje meegekregen rond Hugo de Jonge. Weer een relletje om Hugo de Jonge. Ik denk dat die gewoon niet lang genoeg, weet je wel, niet meer in de aandacht was geweest. Om het woord moeder in het bevolkingsregister te vervangen door ouder uit wie het kind geboren is. Onnodige fout, allemaal teruggedraaid, iedereen boos. Maar is het probleem nu ook getackled? Hè? Als je kijkt naar inclusiviteit, het ging natuurlijk om trans mannen die geboren als vrouw wel hun kind gebaard hebben, maar zich nu als man identificeren. Hoe noem je zo iemand? Je kunt natuurlijk zeggen ouder uit wie het kind is geboren, maar dan zou je vader ook moeten vervangen door ouder die het kind heeft verwekt. Hè? En dan krijg je toch een heel ander liedje. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Nou, euroverwekker wordt het dan misschien. Of laten we even doorbrainstormen. Misschien is het niet een moeder of mama voor een transman met kinderen. Maar wat denk je van manna? hè, manna, iets wat leven geeft. Hè, dat is al vrij bijbels. Dus de SGP zou daarmee in moeten kunnen stemmen. Of je hebt twee vaders. Is dan heb je je wekpa en je mapa. Of je zaadpa en je baarpa. Dan wordt het eurobaarpa. Zaadpapa en baarpapa. Nou goed, ik wil maar zeggen, de mogelijkheden zijn nog eindeloos. En laten we er iets langer over nadenken. Met meer liefde. Maar goed, de hit van Joost Klein dus zal ook in Zweden lekker gedraaid worden deze week. Want Zweden hoort er eindelijk helemaal bij. De NAVO. Ze zijn niet meer neutraal. Ze horen bij het bondgenootschap. Al die verschillende clubjes vind ik altijd lief. De NAVO is dan weer met Canada en Verenigde Staten. En het Songfestival heeft dan ook een eigen clubje. Die hebben Australië en Israël in hun Eurovision. Nou ja, Israël na het aanpassen van de laatste songtekst. Het gaat goed, hè, met internationale samenwerking. Amerika loopt een beetje achter op dit moment. Maar in Frankrijk zijn ze plan aan het bekokstoven om 800.000 granaten in te kopen voor Oekraïne. Het zijn artillerie-granaten. Voordat je denkt, ben je dronken, zeg je het verkeerd? Nee, je zegt artillerie. Ik dacht zelf, het is artillerie. Hè? Zo staat het ook op Wikipedia. Artillerie. Ja, maar kleine tip voor bij de koffieautomaat. Echte militairen zeggen artillerie. Hier, nu hoor je onze minister Hanke Bruinslots het zelf zeggen. Aan het eind van het jaar kunnen bijvoorbeeld artilleriemunitie is dat ongeveer 1,4 miljoen per jaar produceren. Maar het gaat om het feit dat we het nu nodig hebben. Precies. Maar dit is echt, ik heb bij Marten Cruijff laatst ook echte militairen zeggen artillerie. Luister maar. Artilleriemunitie. Artillerie. Alsof je gewoon liefkozend dronken je bunker uitloopt. Je granaat streelt en fluistert. Ah, Thierry. Of als je denkt, kan het nog rechtser dan Wilders? Ah, Thierry. Als je in een koffiezaakje in Amsterdam-Zuid loopt en opeens een jonge vader met een Lancelot onder zijn arm voorbij ziet lopen. Ah, Thierry. Eigenlijk een soort bom in je mond. Zo moet je het bedenken. Voor mij kun je het ook zeggen terwijl je zo'n granaat pint tussen je tanden houdt. Ah, Thierry. Misschien is dat waarom je het zo zegt. Ik weet het niet, dat je zo je training krijgt in Nederland zonder echte wapens. Pak aan, poef, paf, Thierry. Nou goed, bommen en granaten naar Oekraïne dus. Zodat ze ver kunnen schieten. Hopen dat die Russen ervan verschieten. Dat is een flamigante woord voor schrikken. En schrikken is het zeker. Wie ook met nieuwe munitie of artillerie de formatieoorlog bombardeerde, was Wouter de Winter, ook wel Wouter de Spinner. Zeer regelmatige huilbuien, stemverheffingen, weglopen. Elke keer op het moment dat er gevraagd werd om stelling te nemen over een onderwerp of een beslissing te nemen. Wispelturigheid, heel vaak de kamer verlaten. Nou, op Internationale Vrouwendag wil ik hier verder geen linkjes maken. Dit ging deze week over ontzicht als een lopend vuurtje. En de zogenaamde papegaaiziekte heerst. Hè, dus die rollen werd steeds erger. En dat is net als het fluisteren in een kringetje. Hè. Voor je het weet, dan kom je uit bij Van scheldkanonades tot intimidatie in de fysieke sfeer. Tot aan ook echt thuis hondenpoep door de brievenbus gaat of een baksteen door een auto. En het ging niet meer voor ontzicht. Nee, het ging over niet over Thierry. Hier hoorde je de vakbond CNV over docenten die uit het onderwijs stappen vanwege agressie van leerlingen. En dat breekt je hart, toch? Daar verschiet je een beetje van. Wees een beetje lief voor elkaar deze week. Hou je Thierry binnen en dans op Europapa. Hier de reactie van boer Peters toen hij dat nummer voor het eerst hoorde. Ik verscoot me een hemeltje. Dankjewel, Kiki Schippers. Dankjewel, Renzo Veenstra. En dankjewel, Margriet Brandsma. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Sydney Dijkers. Rond Schiphol is het treinverkeer weer op gang gekomen, nadat het vanochtend vanwege werkzaamheden de luchthaven moeilijker te bereiken was. Op sporen die de afgelopen weken niet zijn gebruikt, moest roest daar worden verwijderd. Spoorbeheerder ProRail moest op de valreep besluiten dat dat nog vandaag moest gebeuren. Eerder besluiten lukte namelijk niet, zegt ProRail. Dat het maken van zo'n plan ook tijd kost. En het ook lastig is om te kijken op welke wijze kunnen we dat nu zo goed mogelijk doen. Dat heeft eventjes gekost helaas. En als we het eerder hadden kunnen doen, hadden we dat gedaan. Maar dat was helaas niet mogelijk. Vooral in de vroege ochtend werden veel treinritten naar Schiphol geschrapt. Drie mannen hebben sinds 2021 telefoons en drugs afgeleverd in gevangenissen met drones. Ze zouden dat op bestelling hebben gedaan en een flinke som geld voor hebben gekregen. Een aantal keer lukte een dropping, maar vaak werden de drones onderschept door de bewaking. De drie mannen zijn dinsdag aangehouden. Nederlanders met een niet-westerse achtergrond kunnen vaker door banken worden gecontroleerd op verdachte overboekingen. Ze hebben bijvoorbeeld familie in Syrië of Afghanistan, landen die op een hoog risicolijst staan, waar banken een extra controle op uit moeten voeren. De banken willen zich daarom aansluiten bij het landelijk discriminatiemeldpunt. En de VN roept andere landen op om iets te doen aan de situatie in Mozambique. Door terreuraanvallen hebben sinds begin dit jaar daar 80.000 mensen hun huis moeten verlaten. Ze hebben dringend voedsel, water en zorg nodig. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Het is vandaag 10 jaar geleden dat vlucht MH370 van de radar verdween. Meerdere zoektochten volgden, maar geen daarvan slaagde erin het vliegtuig te vinden. De hoop op een nieuwe zoektocht leek verdwenen tot afgelopen zondag. Maleisië overweegt de draad weer op te pakken. Rob Luijnenburg is hier, goedemorgen. Goedemorgen. Uw bedrijf zocht in opdracht van de Australische autoriteiten 3 jaar lang naar dat wrak. En Maleisië zou nu dus wel weer willen gaan zoeken, is de verwachting. Meneer Luijnenburg, wat was het eerste dat u dacht toen u dat hoorde? Dat het geweldig zou zijn als er inderdaad zodanige nieuwe aanwijzingen zouden zijn dat het weer nuttig is om daar te gaan kijken. Ja. Het probleem dat we destijds geconfronteerd waren, was dat we een speld in een enorme hooiberg zochten. En alle aanwijzingen waar het vliegtuig waren alleen maar indirect. Mm-hmm. Dus er was een enorm gebied geïdentificeerd. En daar hebben we inderdaad 3 jaar met nauwkeurige instrumenten gezocht. Ja, precies. En helaas niks gevonden. Nee, nou goed, straks meer over die zoektocht en waarom die zo ongelooflijk ingewikkeld was en ook nu weer zal zijn. En het aantal vrouwelijke hoogleraren wil maar niet echt groeien. Waarom is het zo moeilijk om vrouwen aan de wetenschappelijke absolute top te krijgen? Die vraag ligt op tafel op deze Internationale Vrouwendag. Met Jim Jansen, hoofdredacteur van New Scientist, en met topwetenschappers Marion Koopmans en ook onze spraakmaker van vanochtend. En met Julia Kramer. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar eerst gaan we, ijs en wederdienende, op de golven van ons kennisgebrek naar de vraag van onze spraakmaker. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Om goed voorbereid te zijn op die vraag is onze verslaggever naar het KNMI in de Bild afgereisd met een blik op de toekomst, heb ik begrepen. Marcel? Ja, Carl-Johan. En om een beetje in de stemming te komen, begeef ik mij hier in een toekomstig klimatologisch scenario. Het is vrijdag 8 maart 2100. Ik sta hier met mijn pootjes in de sneeuw. Er ligt ijs op de sloten. En ja, de Elfstedentocht wordt volgende week gereden. En met een bontmuts en een winterjas staat naast mij Andreas Sterrel. Hij is klimaatwetenschapper van de KNMI. Ideale plek om jouw vraag, Marion Koopmans, met gezwinde spoed te beantwoorden voordat mijn vingers bevriezen. Die vraag is... Mijn vraag ook. Wordt Europa kouder? Wat zijn de scenario's daar en hoe realistisch is dat? Dat is de vraag en dat heeft ongetwijfeld te maken met het nieuws over die warme golfstromen waar we vorige week mee gebombardeerd zijn. Dat hoorden we al. Tijdschrift Nature Geoscience meldde vorige week dat die stroom in 1000 jaar nooit zo zwak is geweest. Meneer Stel, hoe komt dat eigenlijk? Ja, dat weten we niet precies. Het kan best zijn dat het gewoon een uitschieter is. 1 jaar ietsje minder en dat wordt weer meer. Het kan ook zijn dat het een trend is. Dat kun je pas na een tijdje zeggen. Want een trend, dat is iets wat over een langere tijdsperiode gaat natuurlijk. Ja, precies. In principe kunnen we wel zeggen, grosso modo, waardoor zou zo'n trend kunnen ontstaan. Ja. Want die stroming wordt... Waarom dat motortje steeds minder goed werkt? Dat motortje steeds minder zou werken. Ja. Transporteert warm en zout water noordwaarts. Ja. En naarmate die noordelijker komt, koelt die af. Ja. En dat is hoort, zoals het hoort te gaan eigenlijk, hè? Zo, dat hoort zo, precies. Ja. En als het water kouder wordt en tegelijk ook zout is, dan wordt het heel zwaar, heeft een heel hoog soortelijk gewicht en dan zakt het naar beneden. Nou, dan bij wijze van spreken staat een gat aan het oppervlak. En dat kan natuurlijk niet. Nee. Dus dat moet opgevuld worden. Dus dat is die aandrijving van die stroming. Ja, die aandrijving van die stroming. Ja. Dat motortje dat de warme golfstroom heet. We horen de scenario's als dat motortje ophoudt te werken. Wij hebben ook, namelijk in Westelijk Europa, met die warme golfstroom te maken. Ja, nou, zorg ervoor dat het hier... Relatief aangenaam is. Relatief aangenaam, precies. Ja. Zeker vandaag met dat zonnetje, koperen zonnetje in de hemel. Ja. Er zijn een heleboel variabelen die we moeten bekijken om iets zinnigs te zeggen over die kansberekening. Hoe groot die kans is dat we straks te maken hebben met koude winters, droge zomers. Ja. Eén van die variabelen ligt in Groenland. Ja, één van die variabelen ligt in Groenland, en dat is het Groenlandse ijs. Want als dat ijs smelt, en dat smelt omdat het warmer wordt op aarde, heel simpel. Water wat daar gesmolten is, dat is zoet water, relatief licht. Nou, ik heb net verteld, het water moet zwaar zijn om te kunnen zakken. Als het verdund wordt met zoet water, wordt het niet zwaar genoeg. Zakt het niet en dan wordt die motor afgeremd of Precies. In het ergste geval zelfs. Allemaal de schuld van dat smeltende Groenland-ijs. Eigenlijk, dan. Dan algemeen, ja. Maar dat is een van de variabelen, hè? Hoe snel dat gaat. Hoe snel dat gaat en hoe het zich, nadat het dan in zee is gekomen, hoe het zich verspreidt. Precies. Andere variabele is hoe snel de global warming gaat. Of de opwarming van de aarde, ja, wat natuurlijk weer verband houdt met dat Groenlandsijs wat smelt. Dat is weer de aandrijving van het smelten van het Groenlandijs. Precies. Dus ja, de onderliggende oorzaak is gewoon de klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Precies. Want als die niet opwarmt, dan smelt ook het ijs niet. Nee, precies. We hebben er al twee gehad, hè, waar we eigenlijk niet precies van weten hoe snel dat allemaal gaat. Een andere is de neerslag. De neerslag speelt ook een rol, want neerslag, nou, dat is ook zoetwater. En als gevolg van de mondiale temperatuurverandering of de klimaatverandering meer neerslag in de Noord-Atlantiek valt, dan heeft dat ook een verdunnend effect op het water. Ja. En dat helpt dan ook, zeg maar, die afremming te laten doen. Ja, het zijn allemaal variabelen waarvan niet weten hoe snel of in welk tempo het gaat eigenlijk. Dus zou je kunnen zeggen, om mee af te sluiten, we weten eigenlijk helemaal niet wanneer wij die koude winters en die droge zomers tegemoet gaan? Nee, dat weten we niet. We weten dat we die richting opgaan, maar of we ooit daar komen, ja, en wanneer, nee, dat weten we niet. Nee. De kans is niet nul, maar klein en ja, we weten hem niet precies. Ja. Nou, Marion Koopmans, The Day After Tomorrow, het scenario waar jij van houdt, namelijk de rampenfilms, we weten het niet wanneer dat allemaal gaat plaatsvinden en of het gaat plaatsvinden. Nee, nou ja, dank u wel voor de toelichting. Het geeft natuurlijk prachtig weer hoe complex onder andere klimaatonderzoek is. En hoe moeilijk het is om daarover ook voorspellingen te doen. Ja, dat is in ieder geval duidelijk. De Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is ruim 100 jaar geleden, 107 jaar om precies te zijn, dat de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland werd benoemd. Johanna Westerdijk werd in 1917 buitengewoon hoogleraar in de plantenziektekunde aan de Universiteit Utrecht. Nou, daar gaan we het verder niet over hebben, maar wel over het feit dat op dit moment slechts een kwart van het totaal aantal hoogleraren een vrouw is. En ondanks dat het aantal elk jaar ietsje groeit, was de groei bij de laatste meting eind 2022 nog nooit zo laag. Werk aan de winkel dus, op deze Internationale Vrouwendag. Jim Jansen, jullie hebben de editie van New Scientist, die vandaag verschijnt, volledig in het teken gezet van alleen vrouwen. Alleen maar topvrouwen. Alleen maar topvrouwen. Wat voor wetenschappers komen er langs? Bedenk een vakgebied en er wordt onderzoek in Nederland naar gedaan. En ook gelukkig door heel veel goede vrouwen. Dus van deeltjesfysica tot plantkunde, tot orthopedagogiek. Noem eens iets. Wat vind je zelf wel leuk van? Sterrenkunde. Sterrenkunde. Ja. Evie van Dieshoek. Ja. Ja. Mijn grote hobby. Waarom denk je dat zo'n speciale vrouweneditie bijdraagt aan het doel? Want dat is uiteindelijk de bedoeling, om meer vrouwen aan die wetenschappelijke top, hè? Want daar hebben we het over. Ja, we hebben het echt over de top. Ik werd 8 jaar geleden hoofddirecteur van New Scientist. En toen ik in de eerste edities bladerde, toen kwamen er eigenlijk weinig vrouwen, ook weinig jongeren. Dus ik dacht, daar moeten we wat aan doen. En dus ik let er zelf op. En als je je erin verdiept, dan doen de vrouwen het gewoon eigenlijk beter dan de mannen. Het stokt bij de hoogleraar, maar als je kijkt naar de basisschool, als je kijkt naar de lagere. Als je kijkt naar de universiteiten, naar de promovendi. Vorig jaar voor het eerst waren er meer vrouwen gepromoveerd dan mannen. En nu inderdaad, 26,7% is nu hoogleraar. We zijn het aan het verliezen, Jim. We zijn het aan het, maar het is ook een goede zaak. Het is al gebeurd eigenlijk. En daar moet je wel aandacht aan geven. En met zo'n vrouwenspecial hebben we dat gedaan. Ja, behalve dan dus die absolute top. Julia Kramer, jij bent een van de wetenschappers die in die New Scientist ook staat. Hè? Je bent wetenschapper in de kwantumfysica. En je hebt ooit Women in Quantum Development opgericht. Waarom was dat nodig in jouw vakgebied? Ja, het was en is eigenlijk nog steeds nodig. Dus wat we zien is dat er, zeker in mijn vakgebied, dus kwantumtechnologie, relatief weinig vrouwen zijn. Dus er zijn veel mensen, het is een groeiend vakgebied. Er zijn ook veel vrouwen, maar ze zijn meer verspreid. Dus op de individuele locaties vind je misschien maar één of twee andere vrouwen als vrouw. Ja. Nou, misschien kan je daar wat minder goed mee identificeren. Dat betekent dat je een stuk minder rolmodellen hebt. En wat we met Women in Quantum Development proberen is dus om die vrouwencommunity iets meer bij elkaar te brengen, zodat je elkaar ook herkent en kan helpen, zodat je het in het vakgebied blijft. Ja, precies. Want even, waar lopen vrouwen anders dan mannen tegenaan in hun wetenschappelijke carrière? Ja, dus ik denk dat vrouwen minder vrouwelijke rolmodellen zien. Dat dat voornamelijk is wat soms lastig is. En dat betekent niet dat een man geen rolmodel kan zijn voor een vrouw. Maar je hebt misschien wat minder mensen waarin je jezelf direct herkent, of die voorleven zoals jij denkt dat jouw leven in de toekomst eruit zou zien. En dat gaat dus ook heel erg over die groei. Dat heb je dus nodig. Ik denk dat veel vrouwen dat nodig hebben. Mensen hebben nodig waarmee ze zich identificeren op andere plekken. En dan hebben we misschien wel meer vrouwelijke promovendi dan mannelijke. Maar als jij niet ziet dat de top voor jou ook haalbaar is, omdat daar geen vrouwen meer zijn, dan kan je alsnog na je promotie kan je natuurlijk prima andere interessante, fantastische banen buiten de wetenschap krijgen. Waar misschien meer mensen zitten waarin je jezelf herkent. Ja. En wat zorgt er nou voor, volgens jou, hè, dat laatste stapje, want daar heb je het dan over, dat niet gezet wordt vooralsnog? Het wordt wel gezet, maar de groei is nog een beetje moi. Ja, dus ik denk dat het voornamelijk. Ja, dus het gaat over allerlei. Het is denk ik best wel een complex probleem. Als er één antwoord op deze vraag mogelijk was, dan hadden we het denk ik wel opgelost. Het kan ook onwil zijn om het op te lossen, toch? Ook als het antwoord simpel is. Ja, ik beleef die onwil niet zo. Ja. Het is wel denk ik een complex probleem van een cultuur, dus rolmodellen, verwachtingen, maatschappelijke verwachtingen, sociale verwachtingen. En ik denk dat dat soms tijd nodig heeft, maar ook echt aandacht. En daarom is het ook heel goed dat we hier zitten en dat die special van New Scientist er is. Nou, ben jij zelf assistent-professor, toch? Ja. Kunnen we jou in de toekomst ook bij het rijtje vrouwelijke hoogleraren schrijven? Ga jij dat percentage een beetje omhoog krikken, ook zelf? Nou, ik draag er graag aan bij. Ja. Maar gaat het gebeuren of niet? Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Dus ik sta nog zeg maar onderaan de ladder van de wetenschap. Het is wel mijn doel, anders zat ik hier ook niet. Nou, onderaan. Assistant professor, zeg maar de eerste stap richting. Dus je moet nog associate professor worden. En dan moet er hopelijk een plekje voor je zijn als hoogleraar. Je moet ook echt wel. Er wordt wel wat verwacht van een hoogleraar. Mm-hmm. En ik hoop dat ik daar in de toekomst tussen mag staan. Ja. En daar doe ik ook, daar zet ik mijn hart voor in. Nou, ben jij behoorlijk zichtbaar, hè? Je bent vaak te zien in programma's en in kranten en tijdschriften. Je zoekt wel een podium. En dus ook om je punt te maken natuurlijk. In hoeverre voel jij je verantwoordelijk om zelf, want daar had je het net over, als rolmodel te fungeren? Ja, daar voel ik me heel verantwoordelijk voor. En ik denk ook dat, dus je zegt je zoekt een podium. Ik denk dat op een gegeven moment komt het podium ook naar je toe. Als je schaars bent. En dat ben ik als vrouw in de kwantumtechnologie. Ja. En ik voel wel enige verplichting voor de toekomst om mezelf te laten zien. Ja. Ja. Marjon Koopmans, hoogleraar virologie, hoogleraar. In 1990 bent u gepromoveerd. In 2006 werd u dan hoogleraar. Een van de weinigen in Nederland blijkbaar. Had u vrouwelijke rolmodellen eigenlijk? Die zaten een heel eind verderop. Ik heb op een gegeven moment een coachingstraject gehad. Toen zat ik nog bij het RIVM. En toen kon je een intervisie mentor kiezen. Ja. Ik zei, ik wil graag de eerste vrouw die boven mij in de hiërarchie zit, die gewoon weet hoe het klappen van de zweep werkt. En toen kwam ik uit bij minister Els Borst. Oh ja. Want verder zat er niks tussen. Er zaten alleen mannen tussen. Dus dat wel. Dat is hem toen niet geworden. Maar dat illustreert wel dat, dat verhaal wat jij nu ook vertelt, dat is natuurlijk bizar dat nog steeds zo is. Dat er organisaties zijn waarin eigenlijk heel weinig vrouwelijke rolmodellen zitten. Je zei net, we moeten gaan oppassen, hè, ze rukken op. Nou, als het mee, in de snelheid waarin het nu gaat, dan zitten we ergens over 20 jaar, 25 jaar. 2060, dacht ik. Ja, zoiets, hè. Dus dat, zo hard gaat het niet. Nee, maar ik bedoel, de hele bezetting op de universiteit, als je naar de collegebanken kijkt bijvoorbeeld, toch? Daar zijn de vrouwen echt. Stevig in opmars. Ja, het is natuurlijk wel lastig, hè, want voor mij tussen de 30 en 40 is het handig om een beetje, als je carrière wil maken, om bijvoorbeeld een jaartje naar het buitenland te gaan. Maar dat is ook precies weer de periode dat, mocht je kinderen willen, dat ook, weet je. Dus eigenlijk we zouden ook de infrastructuur wat makkelijker, wat vrouwvriendelijker kunnen maken. Ja, zeker. En dan zou je kunnen denken, Julia Kramer, ook via Women in Quantum Development, kunnen vrouwen een beurs aanvragen, hè, om als ze die kinderen dan hebben, om kinderopvang te regelen als ze naar internationale conferenties bijvoorbeeld moeten. En dat is dus blijkbaar nodig. Dat vind ik altijd een beetje dubbel, want het is ook een beetje betuttelend of zo. Mannen zullen zo'n beurs nooit nodig hebben. Nou, in de toekomst zou het ideaal zijn als dit gelijkwaardig zou zijn. Hè? Ja. Dus bepaalde dingen van het krijgen van een kind kan je niet helemaal gelijk verdelen. Maar daarna is het denk ik ook heel goed om je van bewust te zijn dat voor een jonge man het krijgen van een kind ook ingrijpend is. En dat als je die man ruimte geeft om daar veel thuis en aanwezig te zijn en ruimte voor te nemen, dat je daarmee ook de vrouw weer veel ruimte geeft. Ja. En inderdaad, met Wicked hebben we dus een programma, een pilot gedaan, waarbij we keken van als iemand zelf mag vragen wat diegene nodig heeft om naar een conferentie te gaan. Dus is het dat je partner meereist? Is het dat je dus extra kinderopvang of misschien je ouders invliegt? Ja. Dat hebben we gedaan. Dat is hartstikke goed. En ik denk ook dat het deels is, gaat om verwachtingen. Dus een promovendus uit mijn groep is zwanger. Tot mijn grote verbazing zijn er meerdere mensen geweest die vroegen, stop je dan nu met je promotie? En dat had ik zelf niet zien aankomen. Oh nee? Zij doet een enorm goede promotie. Het gaat hartstikke goed. Er was dus nergens enige twijfel geweest of zij zou stoppen. Maar zelfs, dus moet je voorstellen hoe zo'n vraag aankomt als je misschien even wat minder erin zit. Ja. Het gaat over iets in principe privés. Thuis, je persoonlijke leven. Dat je bedoelt, het is ook helemaal niet zo netjes om te vragen, eigenlijk. Nee, en ook niet zo relevant. Nee. Dus het gaat over je werk en wij gaan allemaal weer door met ons werk. Maar die vraag zegt wel wat, toch? Ja, en dat vond ik dus, dus wat Marion net ook zegt. Het is eigenlijk wel bizar dat het in deze tijd nog steeds gebeurt. Dat een van de eerste vragen die je aan iemand stelt als diegene zwanger is, ga je dan uit de wetenschap? Ja, bizar. Ik kijk er ook echt van op. Ik heb zelf die vraag ook gehad, maar dat was 30 jaar geleden. En dan denk je, dat is toch niet te geloven dat dat nog steeds speelt. Maar vond u dat 30 jaar geleden een rare vraag? Ja, ik vond het een hele rare vraag. Ik vond het ook een impertinente vraag. Ja. Tegelijkertijd wel ook, goed dat het over... dat het gezegd wordt, want dan kun je er tenminste wat mee. En het is, ik denk dat daar wel echt ook een belangrijke rol ligt voor leidinggevende, wat ik zelf natuurlijk ook ben, is dat je zwangerschap ook gewoon bespreekt. Van, goh, hoe heb je erover gedacht? Hoe ga je het aanpakken? Hoe gaan we het regelen? In plaats van dat niet bespreken, want dan spelen dus al dit soort toch nog steeds bestaande vooroordelen. Die gaan in echt een eigen leven leiden. Ja. En tegelijkertijd is het ook veelzeggend dat we hebben het nu over kinderen hier aan tafel, toch? Dat is veelzeggend over de stand van zaken, over waar we zitten. Zeker. Maar wel ook goed om te zien dat het inderdaad ook steeds meer mannen hun rol pakken en ook zelf aankaarten van, ik wil wel echt even een tijdje het wat anders gaan organiseren, want ik word vader. En dat is denk ik heel belangrijk, dat gewoon veel gewoner wordt, dat je dat soort live events bespreekt, ook in de wetenschap. Dus dat gesprek zou inderdaad zowel met aanstaande vaders als aanstaande moeders moeten worden besproken. Zodat dat meer gelijkwaardig kan en zodat de partners samen hun gezinsleven goed kunnen opstarten, maar toch ook hun ambities op professioneel vlak kunnen waarmaken. Ja. Jim, jij spreekt voor New Scientist met veel wetenschappers. Zeker. Mag ik hopen. De hele dag door. Ik doe niet anders. Is er een verschil tussen vrouwelijke en mannelijke wetenschappers? Werken ze anders? Ja, dat is, laat zeggen, het is heel lastig om daar een eenduidig antwoord op te geven. Maar wat ik in die 8 jaar, of het nou over het blad New Scientist gaat of over Lowland Science Gala van de wetenschap, alle dingen die ik rondom wetenschap, dan merk ik wel het haantjesgedrag. En dat zeg ik met, laat zich de mannen weten mij makkelijker te vinden. Zijn wat meer haantje de voorste. Mm-hmm. En daarom kijk ik gewoon, we doen volgende week het Gala van Quantum. We gaan over die prachtige wetenschap praten. Ja. En dan kijk ik echt van, welke mensen komen op het podium? Hoe lang komen ze op het podium? Laat zeggen, de mannen die komen er altijd wel van oudsher. En bij de vrouwen moet je net iets meer moeite doen. Maar als ik dan zo in die New Scientist blader, dan word ik ook echt wel heel gelukkig van alle vakgebieden die besproken worden. Maar ook inderdaad de manieren. Je had het net over sterrenkunde, over klimaat. Nou, Marion is daar echt een voorbeeld. Die heb ik zoals vele anderen leren kennen in corona. En sindsdien doen we met grote regelmaat wat. Maar ja, dat is echt een topwetenschapper die veel dingen doet die mannen niet kunnen. Ja, Marion Koopmans, u heeft de wetenschap wel eens een competitieve wereld genoemd, hè? Met enige regelmaat misschien zelfs. Zouden vrouwen zelf ook wat meer de regie moeten pakken en zich meer moeten laten gelden? Kijk, hier ben ik. Ik denk dat wel erbij hoort. Het is natuurlijk tekenend wat Jim zegt, hè, dat je moeite moet doen om vrouwen erbij te halen, ja, waar mannen zich aanmelden. Dat zien we helaas nog steeds, ook bij het organiseren van congressen, bij het aanleveren van sprekers. En daar zit denk ik ook wel echt een rol voor vrouwen zelf. Het is inderdaad een competitieve wereld. Er zijn allerlei trainingsmogelijkheden. Dat hoort erbij. Het is niet vies. Trainingsmogelijkheden om die vaardigheden onder de knie te krijgen. Ja, dus in mijn organisatie, ik adviseer heel vaak toch cursussen of coaching. Om hoe hou je je staande? Wel trouw aan jezelf blijvend, maar hoe hou je toch staande in een wereld die toch tamelijk competitief is? Maar niet alleen bij de wetenschap, ik denk ook bij de media. Nou, hier is het mooi verdeeld. Laten we de presentator en ik, wij identificeren ons als man. Ja. En twee. Maar ik denk, je moet er gewoon alert op zijn. Want het is zo makkelijk om inderdaad in je Rolodex of in je iPhone even te gaan kijken. Oh, ik bel die Jansen op, maar je kan ook denken, ik bel Julia of ik bel Marion. Ja. Ik wil even naar een ander puntje aanroeren, als je het goed vindt. Zoals in veel sectoren staat ook in de wetenschap de sociale veiligheid onder druk. En kom ik zo weer terug hoor bij het aantal hoogleraren. Vorige week verscheen er een stuk in de Volkskrant dat promovendi en vrouwelijke medewerkers zich onveilig voelen op de TU Delft. Mevrouw Koopmans, heeft u als leidinggevende voldoende oog voor het welzijn van uw vrouwelijke collega's en ook jonge onderzoekers in die competitieve wereld, zoals we net zeiden? Ja, wat is voldoende? Hè? Het is een heel belangrijk onderwerp. We zien het ook aan de hand van enquêtes, hè, dat veel jonge mensen zich toch niet veilig voelen. Ik besteed daar aandacht aan. Maar wat je wel merkt is, naarmate je doorgroeit, moet je echt actief gaan organiseren dat je ook dat soort dingen nog hoort. Want je drijft er een beetje van weg eigenlijk. Je drijft een beetje. Er is toch ongemerkt, ook al wil je dat zelf niet. Ja. Je wordt soort hiërarchisch is er een afstand. Dus dat is echt belangrijk. En wij hebben dus wel ook, onze promovendi hebben hun eigen retraite. Daar kom ik dan ook om een soort everything you always wanted to ask sessies te doen. Ja, ja. We doen dilemma-spel, ontwikkeld door de Universiteit van Utrecht, waarin je met elkaar kunt praten van wat vind je hij er eigenlijk van, om ook een soort biases en wat zijn nou eigenlijk de regels die we hebben. Want ik vraag dat ook even, om je in de reden te vallen. Want je kunt je afvragen, Julia Kramer, is dat misschien ook een belemmering om door te kunnen stromen? Het gebrek aan veiligheid voor veel vrouwen? Ja, ik denk zeker, en dat staat ook in dat artikel, hè, dat het iets is wat een belemmering is voor vrouwen en minderheden in het algemeen. Dus hier speelt diversiteit en het belang van diversiteit een grote rol. En wat heel duidelijk te zien is dat het inderdaad, zoals Marianne ook zegt, het is een probleem wat structureel is en wat institutioneel is in groepen, waar nu gelukkig ook aandacht voor is. Ik ben ook voorzitter van de Young Academy Leiden. Dus dat is een groep jonge wetenschappers aan de Universiteit Leiden. Maar elke universiteit heeft zo'n groep. En daarmee besteden we ook aandacht aan sociale veiligheid en de manier waarop dit dus gewaarborgd kan worden in groepen en in organisaties. En sociale veiligheid is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp om diversiteit ook vooruit te krijgen. Nou, is er een streefcijfer afgesproken? Het aantal vrouwelijke hoogleraar moet in 2025 op 31% liggen. Nu is het 27%. Als je nou in het huidige tempo doorgaat, zullen 5 van de 14 universiteiten dat gaan halen, Marion Koopmans. Stemt dat somber of optimistisch? Nee, dat is natuurlijk niet optimistisch. Er is wel ook nu een oproep gedaan om nog weer zo'n impuls te doen. Hè. Er is een aantal jaren geleden de Westerdijk impuls gedaan, is een nieuwe oproep. Dat ligt even stil omdat we nog geen kabinet hebben. Maar dat zou goed zijn om ook nog weer een extra impuls te geven aan het doorstroombeleid voor, in dit geval dan voor vrouwen. Nee, we gaan het zien. En ik stel voor dat wij in 2025 opnieuw afspreken dan om het hierover te hebben. Jim Jansen, Marion Koopmans en Julia Kramer, dank jullie wel. Dank je.

deelnemen aan een criminele organisatie. Je moet je voorstellen, mensen zitten niet voor niets in de gevangenis, in de PI. Hè, zitten daar gewoon hun straf uit. Ja, en de criminelen willen heel graag contact weer met de buitenwereld hebben. Niet alleen maar in de bezoekuur, maar ook op een andere manier. Dat ongezien kan. Nou, dat kan bijvoorbeeld dan ook met een telefoon. Dat je bijvoorbeeld daar je vrienden mee kan bellen. Nou, dat is toch onschuldig. Maar ze willen natuurlijk misschien ook doorgaan met hun criminele activiteiten. En dat willen we echt stoppen. En dat willen we echt voorkomen dat dat gebeurt natuurlijk. Want ze zitten daar niet voor niks. Nou, zijn ze al een paar keer wezen vliegen met die drones. Wat is een oplossing om dat eventueel te voorkomen in de gevangenissen? Ja, nou, dat is een uiteraard een logische vraag. De PI's zijn hier druk mee bezig om preventieve maatregelen te nemen. Dat die staan al overigens. Hè, dus dat die drones worden gestoord en dat ze dus niet meer daar kunnen vliegen. En daardoor is het ook een aantal keren mislukt. Vaak mislukt, omdat het gewoon werd gezien. En ja, daardoor lukt het dus niet om een drugs of een telefoon af te leveren in deze. Thomas Aling van de politie, dank u wel. Bijna alle bezitters van de teruggeroepen Babu bakfietsen hebben zich gemeld voor compensatie. Babu riep bijna 10.000 bakfietsen terug, omdat het frame van de fietsen makkelijk kan breken. Een advocatenkantoor heeft namens de gedupeerden nu een brief gestuurd naar de bakfietsenfabrikant en probeert voor hen ook compensatie te regelen. Babu heeft nog niet op die brief gereageerd. Op het station van Hasselt in België heeft een man gisteravond meerdere mensen neergestoken. Eerst in de trein en daarna ook op het perron. Twee mensen raakten zwaar gewond. Er kwamen ook een paar reizigers op het spoor terecht en daarom werd het treinverkeer rond Hasselt stilgelegd. De Belgische politie heeft één verdachte opgepakt. De Ieren gaan vandaag naar de stembus. Ze mogen zich in een referendum uitspreken over ouderwetse taal in de grondwet daar. Die werd in de jaren 30 vormgegeven door de katholieke kerk. En die tekst is achterhaald, vinden veel Ieren. Zo staat erin dat de rol van de vrouw in het huis is. En schaatser Jorrit Bergsma vertrekt bij schaatsploeg Jumbo-Visma. Bergsma reed twee seizoenen voor het team van trainer Jacques Ory. Daarvoor reed Bergsma jarenlang bij de ploeg van Jillert Adema. Het is niet duidelijk wat Bergsma nu gaat doen. De politieke crisis in Almere is compleet. Na de ChristenUnie is nu ook de VVD uit de coalitie gestapt. De VVD wil bezuinigen zonder dat de inwoners meer belasting moeten gaan betalen. Daar zouden de andere partijen dan weer niet mee eens zijn en dus stopt de VVD ermee. We nemen onze verantwoordelijkheid, zegt de partij, maar daar heeft Omroep Flevoland nog wel een vraag over. Is het verantwoordelijk om in korte tijd na de ChristenUnie ook uit een coalitie te stappen? Nou, dat kun je niet. Dat weet ik op dit moment, kan ik dat niet zo zeggen. Maar wat ik wel erover kan zeggen is dat wij als VVD heel duidelijk hebben aangegeven dat wij deze prijs, als het gaat om die lastenverzwaring, voor Almeerders en ondernemers niet willen betalen. De overgebleven partijen in de coalitie zeggen dat ze willen doorgaan. Almere heeft het financieel zwaar. Vorig jaar was er een tekort van 43 miljoen euro. Rond Schiphol rijden inmiddels steeds weer meer treinen. Vanwege werkzaamheden was de luchthaven vanochtend moeilijker te bereiken. De ergste problemen lijken inmiddels wel weer voorbij. Op sporen die de afgelopen weken niet zijn gebruikt vanwege onderhoud moest daar roest worden verwijderd. Het was niet volledig ingepland en daarom had spoorbeheerder ProRail op de valreep besloten dat dat vandaag nog moest gebeuren. Het weer nog, volop zon en 9 tot 12 graden vandaag. Het voelt wel wat kouder aan door een stevige wind uit het oosten. Morgen zijn er meer wolken, maar ook zon. En wordt het 12 tot 15 graden. En er is zowaar verkeersinformatie met Erwin de Hart van de ANWB. Goedemorgen, Erwin. Goedemorgen, Carl-Johan. Ja, het is Crea Weekend in Harderberg. Dat is uitverkocht, dat is een beurs. Het hele weekend gaat dat duren. De N343 Oldenzaal Slagharen staat in beide richtingen 3 kilometer file. In beide richtingen een kwartier vertraging bij Hardenberg. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar twijfelt u bij het invullen van de aangifte? Weet dan dat de Belastingdienst u kan helpen. Met bijvoorbeeld informatie op onze website, zoals een checklist. En komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij zitten voor u klaar. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Ster. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel €350. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Als belegger wil je bovenop de markt zitten. Daarom vind je bij Saxo alles om slimmer te beleggen. Zoals live koersen en voor jou relevante nieuwsupdates. Zo hoef je geen kans meer te missen. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Open nu een rekening op saxo.nl. En start direct met €200 transactiekosten tegoed. Saxo. Be invested. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Karel-Johan de Zwart. Spraakmaker is violoog Marion Koopmans. En samen met Jim Jansen en Julia Kramer brak zij net een lans voor meer vrouwen op topposities in de wetenschap. En dit half uur spelen wij uiteraard de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: welke meidengroep komt later dit jaar weer bij elkaar voor de viering van het 30-jarig jubileum? I'll tell you what I want, what I really, really want. I'll tell you what I want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Huh? Huh? Ja? Yeah? 30 jaar alweer, ik voel me opeens ontzettend oud. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Dan neem ik u nu 10 jaar mee terug in de tijd. Het is namelijk zaterdag 8 maart 2014... wanneer vlucht MH370 vertrekt van Kuala Lumpur naar Beijing. 38 minuten na het opstijgen van dat vliegtuig verdwijnt het toestel van de radar. Het is het begin van een van de grootste mysteries in de geschiedenis van de luchtvaart, dat tot op de dag van vandaag, precies 10 jaar na de vermissing, nog altijd niet is opgelost. We begin tonight with breaking news. The desperate search for a passenger plane that disappeared on a flight to China. Een week nadat de Malaysia Airlines Boeing 777 voor de kust van Vietnam van de radar verdween, blijkt dat een satelliet 4 uur later signalen van een toestel zou hebben ontvangen op een locatie boven de Indische Oceaan. Relatives were overcome with emotion, hearing that no one on board had survived. In Maleisië beginnen ze nu echt te geloven dat het toestel is gekaapt. Wat hadden de piloten van het vermiste Maleisische vliegtuig te maken met de verdwijning? Dat wordt nu steeds meer onderzocht. Bij een van de piloten is een verdacht oefentoestel in huis gevonden. Dat stuk van een vliegtuigvleugel dat vorige week aanspoelde op het eiland Réunion is van vlucht MH370. De zoektocht naar de MH370 is gestopt. Tot grote teleurstelling van de familie van de 239 slachtoffers. 3 jaar nauw betrokken bij die zoektocht naar vlucht MH370 is Rob Luinenburg. Hij was oud-directeur strategie en communicatie bij Fugro, een bedrijf dat bodemonderzoek doet. In opdracht van de Australische autoriteiten zochten zij van 2014 tot 2017 naar het wrak van MH370, meneer Luinenburg. 10 jaar later, en het vliegtuig is nog altijd niet gevonden. Had u verwacht dat we dit toch wel trieste jubileum zouden halen? We hebben het niet verwacht en niet gehoopt. Maar het blijft een vrij klein vliegtuig, en dat klinkt heel relatief, maar in een enorme oceaan. En de technologie is in die tijd wel veranderd en verbeterd, maar nog niet zodanig dat het vrij gemakkelijk te vinden is. Het blijft een uitdaging. Ja. Marion Koopmans, kunt u zich het nog herinneren? Een tragisch en dramatisch verhaal natuurlijk, maar ook wel op een gekke manier fascinerend. Een vliegtuig dat van de radar in het niets verdwijnt. Nou, en de, wat net ook gezegd wordt, dat wat er precies gebeurd is, is nog steeds onduidelijk. Maar waar zoek je? Dat was ook wel. Dus dat niet de route die gepland was, maar kennelijk ook nog een veel groter gebied. Ja, dat lijkt me vrijwel onmogelijk, eerlijk gezegd. Ja. Jim, kun jij het nog herinneren dat dit gebeurt? Zeker. En ik denk meteen, de techniek is zo veel vooruit gegaan. Als je kijkt naar hoe we met data omgaat, slimme computers, AI, dat soort dingen. Dus dan zou je toch moeten denken, hopen. Ja. Dat we op een gegeven moment die kist, maar dat vliegtuig vinden. Ja. We gaan het erover hebben, over hoe moeilijk dat onderzoek is geweest. En ook weer zal zijn, als er nieuw onderzoek komt. Want de regering van Maleisië heeft dus vorige week aangekondigd mogelijk een nieuwe poging te gaan wagen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst even terug dan naar dat begin van jullie onderzoek, meneer Leijnenburg. Het vliegtuig vertrok van Kuala Lumpur naar Beijing. Maar jullie zoekgebied lag heel ergens anders, namelijk in de Indische Oceaan. Waarom zijn jullie juist daar gaan zoeken? Nou, aanvankelijk, het vliegtuig verdween dus van de radar boven de Golf van Thailand. En aanvankelijk werd daar gezocht, want dat was het meest logische. Ja. Er werd daar niks gevonden en in de loop van de volgende week, die daarop volgde, kwam de overheid van Maleisië terug dat de radar van hun luchtmacht had een trace van het vliegtuig gevonden. En dat bleek dat op die radar bleek dat het vliegtuig vanaf het punt dat hij verdween rechtsomkeerd had gemaakt. Terug over het Maleisisch Schiereiland en vervolgens in de richting van de Indische Oceaan had gevlogen en daar van de radar was gevallen. Ja. Dat is dan de primaire radar, dat is een gewone radar. Vervolgens komt Inmarsat, de communicatiemaatschappij die we gebruiken voor communicatie met het vliegtuig, kwam in het nieuws en zei: wij hebben bewijzen dat het vliegtuig nog minstens 6 uur heeft gevlogen nadat het punt dat het verdwenen is. Ja, ja. En wij gaan ervan uit, maar dat is indirecte informatie, dat het naar het zuiden is gevlogen, diep in de zuidelijke Indische Oceaan. En dat is dan een signaal via satelliet geweest? Correct. De communicatie met vliegtuigen gaat via Inmarsat-satellieten. Die hangen in een geostationaire baan recht boven de aarde op ongeveer 38.000 kilometer. Ja. De afstand tot de satelliet is meetbaar. En als je de afstand tot de satelliet weet, dan weet je dus in welke streep op de aarde het vliegtuig op dat moment zich bevindt. En die satellieten werken, de communicatie werkt op dezelfde manier als je mobiele telefoon. Als je van mast naar mast gaat, krijg je een handshake. En in dit geval is die handshake elk uur. Dus elk uur zegt de computer aan boord van: ik ben er nog steeds. Dat is een soort veiligheidssysteem. Correct. Ja, correct. Dat is gewoon, dat zit overal in. Maar goed, dan, u zei net over het vorige uur, een speld in een hooiberg. Dit is nog steeds een speld in een oceaan. Eigenlijk. Ja, er was toen een streep over de oceaanbodem bedacht door Inmarsat. En toen is er met allerlei analyse software is er een proberen een schatting te maken waar het vliegtuig gebleven was. Ja. Want niemand wist hoe hard het had gevlogen, hoe hoog het had gelegen, welke richting het uit was gegaan. We hadden alleen maar die aanleiding op de aardbodem. Toen is er een zoekgebied gedefinieerd van 120.000 vierkante kilometer. Dat is grofweg 3,5 keer de oppervlakte van Nederland. Succes daarmee. Inderdaad. En zelfs daarin zitten aannames die je moet doen, omdat je niet precies weet waar je bent. Nee. Dan ga je zoeken. Wat gebruik je daarvoor? Hoe moet ik me dat voorstellen, praktisch? Nou, de Australische overheid kwam bij ons kantoor in Perth en die zei: hoe pakken we dit beet? Want het is misschien wel 3.000-4.000 meter diep daar. Ja. Dus we hebben ze toen uitgelegd dat één, we weten heel weinig over hoe de bodem eruit ziet op aarde. Dat is bizar, maar het is zo. Mm-hmm. Dus we hebben gezegd: ga nou eerst de bodem in kaart brengen. Dan weten we of dat de bodem vlak is, of dat er bergen zijn of canyons of wat dan ook. Als je dat dan weet, dan kan je heel nauwkeurig gaan zoeken met instrumenten, sonarinstrumenten, die je heel dicht bij de bodem moet brengen. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Zijn dat een soort apparaat, misschien wel een soort drones of zo onder water die daar de bodem afscannen? Ja, klopt. Dat zijn tegenwoordig steeds meer ook autonome drones. Maar dat zijn drones die sonarapparatuur aan boord hebben. Zowel sonar die zijdelings kan kijken, zeg ik dan, en vooruit en sonar, camera's. Dat zijn een soort, signalen? Geluid. Ja, geluid. Je doet alles met geluid. Ja. Hetzelfde als een echo. Dat is feitelijk wat je aan het doen bent. Met die sonar kan je een beeld maken van de bodem. En om dat beeld nauwkeurig genoeg te maken om een vliegtuigwrak te kunnen vinden, zul je dan die sonar heel dicht naar de bodem moeten brengen. Ja. En dat wordt in toenemende mate gedaan met autonome drones. Dus kleine onderzeebootjes die je op een een vooraf geprogrammeerd pad naar de bodem stuurt om de bodem af te grazen. Als een soort grasmaaier maak je banen. Ja, ik zeg gauw, als je een speld wil vinden op een voetbalveld, dan begin je met het gras te maaien. Dan doe je dus grote, brede banen. Dat hebben wij dus gedaan. Maar dan met een schip vanaf de oppervlakte. En vervolgens ga je met een vergrootglas ga je die speldenknop vinden. Precies. Ja. En dat is een beetje de vergelijking. Is die sonar ook in staat om verschil tussen soort bodem te herkennen? Dus bijvoorbeeld een iets metaligs versus zeebodem? Ja, absoluut. Dat is mogelijk. Maar nogmaals, je moet dus wel met die sonar relatief hoogfrequent naar de bodem toe om dat te kunnen doen. Maar je kan dus targets identificeren, stukken metaal kan je identificeren. En dan kun je dus naderhand gaan kijken met camera's of dat inderdaad een onderdeel van een vliegtuig is of niet. Precies. Nou, dat is niet gebeurd, want jullie hebben hem niet gevonden op deze manier. Wat ook wel begrijpelijk is gezien de oppervlakte waar je over op aan het werk moet. Jullie hebben wel andere ontdekkingen gedaan. Jullie hebben twee vulkanen gevonden waarvan het bestaan nog niet bekend was. En als je die zeebodem helemaal afspeurt, doe je ook nog wel meer ontdekkingen, kan ik me zo voorstellen. Wat kwamen jullie verder eigenlijk nog tegen? Nou, het is natuurlijk een heel erg afgelegen gebied. Dus het is geen enorme, niet veel scheepvaart heb je daar. Maar we hebben desalniettemin minstens twee wrakken gevonden van schepen die in misschien wel tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog verloren zijn gegaan, waarvan we dat niet wisten. Naast die vulkanen hebben we canyons gevonden van de grootte en de diepte van de Grand Canyon in Amerika. Het is een heel geologisch actief gebied. Want het zijn twee platen die daar tegen elkaar schuiven. Dus we hebben een verticale muur gevonden van meer dan 1000 kilometer lang, die een paar honderd meter verticaal omhoog stak. Ja. Wat maakt het eigenlijk zo moeilijk? Ik snap het, hè, want het is een enorm gebied wat je moet onderzoeken. Dus de kans is natuurlijk niet zo heel erg groot. Maar wat maakt het nou nog extra moeilijk om dat ding te vinden, dat wrak? Zo'n zoektocht. Nou, het is natuurkundig niet mogelijk om grote afstanden te kunnen meten met echo. Omdat je dat laagfrequent moet doen. Maar als je laagfrequent werkt, vanaf de oppervlakte, vanaf het water, dan heb je niet voldoende oplossend vermogen en dan zie je zelfs een vliegtuig van 100 meter lengte kan je niet registreren. Daarvoor moet je dus naar beneden met hoger frequente apparatuur. En dat is een fysische realiteit waar we vooralsnog niks aan kunnen doen. Maar dat heeft dus te maken met het enorme gebied ook en de diepte. Ja. Nou, overweeg maar lijst je dus een nieuwe zoektocht in samenwerking met robotica bedrijf Ocean Infinity. Maar eerst wil de minister van Transport van Maleisië met hen rond de tafel zitten om dat nieuwe bewijs dat het bedrijf claimt te hebben te bespreken. Want ja, het is nogal wat, zo'n zoektocht, voordat je daaraan begint. En ik bedoel, er is al heel veel energie en geld ingestoken. Het kost klauwen met geld ook. Complex, hoor ik net van u. Waar gaan zij starten met dat onderzoek? Want u heeft het een en ander al gedaan natuurlijk. Ja, ze hebben niet precies verteld waarop eventueel nieuwe aanwijzingen zijn gebaseerd. Maar er is enige suggestie. Dat nieuwe bewijs, wat zou dat kunnen zijn? Nou, er is een suggestie dat er is een Engelse radioamateur die met zogenaamde Whisper software heeft kunnen constateren of claimt dat hij met die software en radiogolven een indicatie kan krijgen waar het vliegtuig is neergestort. En in de laatste paar jaar heeft hij een aantal analyses gedaan en daar zijn een aantal posities op teruggekomen. Mm-hmm. Die posities die hij claimt als zijnde crashlocatie liggen vrij dicht bij het zoekgebied, maar wel erbuiten. Mm-hmm. Oké, dus dat is wel degelijk een nieuw gebied waar dan gezocht gaat worden. Nou werd in 2017 de stekker uit jullie zoektocht getrokken. Ja. Hoe heeft u dat destijds ervaren? Dat is behoorlijk frustrerend. Je hebt 3 jaar lang ziel en zaligheid erin gestoken, niks gevonden en de stekker gaat eruit. Dat is inderdaad, nou, dat is meer dan frustrerend. Het is natuurlijk heel erg voor de nabestaanden van de passagiers. Ja. Het moment ook dat het brokstukken werden gevonden in Oost-Afrika was natuurlijk het punt dat er echt bewijs kwam dat het vliegtuig ook inderdaad was neergestort. Want daarvoor was dat, zelfs dat was onzeker. Ja. Maar dat is uitermate frustrerend. Maar ja, je moet op een gegeven moment constateren dat het te groot en te veel wordt. En je kan op dit moment moeilijk de hele Indische Oceaan gaan afzoeken. Ja, voelt u iets van een soort lichte jaloezie dat Ocean Infinity nu weer wel misschien aan de slag mag, of niet? Nou, ik hoop echt dat ze het eventueel kunnen vinden. Dat het dus dat er closure komt, ze noemen dat ook, dat er duidelijkheid komt voor de mensen. Ja vind je het, ben je jaloezie? Ocean Infinity heeft een iets ander in businessmodel. Woord, ja, dat begrijp ik. Heeft een andere manier van werken en andere businessfilosofie en die niet helemaal die van Fugro is. Nee, het zijn ook het zijn wel concurrenten van u, toch? Zo is het gewoon. Goed, dat het voor eens en voor altijd duidelijk is wat er is gebeurd, dat willen we weten. En dat is ook belangrijk, zegt u net zelf ook. Maar zijn er de wildste verhalen? We hoorden dat net in dat overzichtje aan het begin van dit gesprek over wat er gebeurd is 10 jaar geleden. Van kaping tot zelfmoord van de piloot. Als ik u nu tot slot vraag, met alles wat we besproken hebben en al het onderzoek dat u heeft gedaan, wat is u eigenlijk uw eigen persoonlijke theorie van wat er nou gebeurd is? Nou, wij zijn als Fugro nooit betrokken geweest bij de oorzaak. Wij zijn betrokken geweest bij het zoeken ervan. U heeft gewoon bodemonderzoek gedaan. Wij deden het onderwaterwerk en iemand anders heeft het bovenwerk. U heeft daar een idee over. Dat kan niet anders, persoonlijk. Ja, ik heb natuurlijk in al die jaren en recentelijk ook nog gevolgd wat er is gebeurd. En het lijkt erop, ook op steeds meer recente informatie er is, dat de zelfmoordtheorie de theorie is die de meeste puntjes en met elkaar verbindt. Want nogmaals, alles is indirect wat we weten. Er is geen concrete ooggetuigen of wat dan ook van deze crash. Alles is indirect, maar alles lijkt toch wel veel op te duiden dat het een zelfmoordactie is geweest. Goed, wellicht dat in ieder geval het wrak gelokaliseerd wordt dan in dat volgende onderzoek. We gaan het zien. Hartelijk dank, meneer Leijnenburg. Tot uw dienst. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Huug van der Velde uit Oosterwijk is aangeschoven. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. U bent 68 jaar oud, actief als ZZP'er, adviseur zorgvastgoed. U bent met pensioen, u houdt van hardlopen en u heeft een racefiets. En op 10 maart gaat u de halve marathon van Den Haag lopen. Ja, dat klopt helemaal. Ja, bent u behalve voor deze quiz ook daar klaar voor of niet? Ik ben er klaar voor, denk ik. Oké, we gaan eens kijken, want er staan 63 punten op het scorebord, neergezet door Sarah Bogers uit Leidschendam. Dus aan u om daar overheen te gaan. Ja, komt u. Ja. Zult het proberen. Bijna 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog opent dit weekend het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam. Het is het enige Holocaustmuseum ter wereld waar zich een deel van de Holocaust daadwerkelijk heeft afgespeeld. Als er één plek moet zijn waar het over de Jodenvervolging in het hele land gaat, dan is dat toch wel de hoofdstad. De Hollandse Schouwburg tegenover de crash waar opgepakte Joden werden verzameld voor transport vormt samen met de voormalige kweekschool het nieuwe museum. Als bezoeker ga je met grote trappenhuis naar boven toe en dan langzaam daalt het naar beneden toe vanaf nationaal verhaal van de geschiedenis van de Holocaust tot en met het lokale verhaal die is hier beneden gebeurd. Zondag opent het Holocaustmuseum in Amsterdam. Vraag 1. Een samenwerkingsverband van Nederlandse moskeeën heeft wie opgeroepen om niet aanwezig te zijn bij die opening? Herzog, president. Het is koning Willem-Alexander, zochten wij. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft al laten weten dat de koning, ondanks die oproep, toch komt. Vraag 2. De moskeeën noemen de aanwezigheid van wie zeer omstreden en een enorme dreun voor een ieder die begaan is met het lot van de Palestijnse bevolking. Dat is Herzog. Dat is hem wel, ja. Die naam wilde ik even horen. Ook mensenrechtenorganisatie The Rights Forum heeft zich uitgesproken tegen de komst van Herzog. In vraag 3 krijgt u een fragment voorgeschoteld. Luister even hiernaar. En afgelopen. En zo eindigt het na iets meer dan 94 minuten voetbal in 0 tegen 0 en met 10 tegen 10. Onze jongens kunnen zich matchen met gewoon allemaal goede voetballers uit de Premier League, de beste competitie in de wereld. Vraag 3. Er was dan eindelijk weer lof voor Ajax. In Europa zelfs. In de 8e finale van de Conference League werd gelijk gespeeld. Tegen welke club? Aston Villa. Aston Villa, ja. Engelse club staat 4e in de Premier League. Vraag 4. Welke Turkse Ajax-verdediger kreeg heel veel complimenten? Pas. Kaplan was dat. Ajax-coach John van Schipt roemde zijn winnaarsmentaliteit in de duels. Vraag 5. Krijg je weer een fragment te horen. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Nou, de eerste 90.000 zijn gebouwd in 2022 en de tweede 90.000 in 2023. Dat betekent eigenlijk nog 800.000 te gaan. Hè? Dus de eerste 180.000 hebben gehaald. En we kijken elkaar geruststellend aan. Wie was dit? Hugo de Jonge. Hugo de Jonge, ja, de missionair minister van Wonen. Hij stuurde gisteren een belangrijk wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. In de volgende vraag kunt u een extra puntje scoren. Hè? Want u mag kiezen tussen de moeilijke of de makkelijke variant. Doe maar de moeilijke. De moeilijke, u gaat voor de 2 punten en neemt een risicootje. Gemeenten die onder het landelijk gemiddelde sociale huur zitten moeten meer gaan doen. Hoeveel procent sociale huur moeten zij aanhouden bij nieuwbouw? 30%. 30% is inderdaad het goede antwoord. Het is overigens niet zeker dat die wet er doorkomt in de Tweede Kamer. Bij de volgende vraag, vraag 7, krijgt u hints over een persoon uit het nieuws? Cryptische aanwijzingen. De vraag is dus heel simpel, over wie gaat dit? Denk wel even na voordat u wat roept, want als u eenmaal een naam heeft genoemd, dan kunt u niet meer terug en dan is het leed geschied. Komt-ie aan, over wie gaat dit? 4. Ik wil je nog altijd vermaken. 3. Want ik voel ook echte liefde voor deze andere kunst. Robbie Williams. Daar kwam hij dan toch. Voor 2 punten. Ik maakte mijn debuut in Nederland. En voor 1 punt. Maar dan als kunstenaar in een Amsterdams museum. Inderdaad, het goede antwoord is Robbie Williams. Een factor na deze eerste ronde van 8. En dat betekent dat u 8 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Dat is haalbare kaart. Vol optimisme gaan wij door. De Nationale Nieuwsquiz. De ombudsman wil excuses van de overheid voor mensen met welke ziekte? Q-koorts. Dat is goed. Hoe heet de toespraak van Joe Biden waarin hij uithaalde naar zijn voorganger Trump? State of the Union. Zeker. Veel hinder rondom Schiphol vanwege de verwijdering van wat op het spoor? Roest. Zeker. Op welk landgoed praten de 4 formerende partijen voor het eerst gezamenlijk met informateur Putters? Zwaluwberg. Zwaluwberg is goed. Welke meidengroep komt later dit jaar weer bij elkaar voor de viering van het 30-jarige jubileum? Spice Girls. Zeker. Hoe heet de Nederlandse wielrenner die de sprint won in Parijs-Nice? Pas. Olaf Kooi, welk land mag definitief meedoen aan het Songfestival na aanpassingen aan de songteksten? Israël. Ja, dat is goed. Wie wordt de lijsttrekker van de Europese christendemocratische middenpartijen? Ursula von der Leyen. Ja, is ook goed. In welk land zijn de oudste Zuid-Amerikaanse grotschilderingen gevonden? Argentinië. Argentinië is goed. Vandaag is het aan internationale dag die in het teken staat van wie? Vrouwendag. Ja. Welk land wil een haven opzetten in Gaza om humanitaire hulp te bieden? Verenigde Staten. Dat is goed. Wie keert na 2 jaar terug als bondscoach van Suriname? Pas. Stanley Menzo. Naar Tunesië heeft de EU nog een migratiedeal gesloten. Met welk Afrikaans land? Mauritanië. Mauritanië is goed. En dan komt u op, meegeschreven of niet? Nee. Nee, het zijn er 11. Ah. En dat betekent dat u, 11 maal 8, 88 punten heeft. En daarmee bent u de winnaar deze week. Ja, mooi. En ook niet zo'n beetje ook, met ruime afstand. Want er waren de 63 neergezet door Sarah Bogers. Goedemorgen, Sarah. Goedemorgen. Ja, helaas pindakaas, maar het was ook wel lekker duidelijk, toch, op deze manier? Zeker weten. En de beste moet winnen. Dus mijn hartelijke felicitaties aan de winnaar. Oké, goed. We hebben ze genoteerd. En wellicht een volgende keer meer geluk en dan wel als winnaar uit de bus komen. Dankjewel, Sarah. Fijn weekend. Wat gaat u doen met die 100 euro? Nou, daar heb ik nog niet over nagedacht. Ja, roep even wat voor de gezelligheid. Lekker etentje. Een lekker etentje voor 100 euro. Nou, dat moet toch kunnen. Ja. Ik ga danken spraakmaker, viroloog Marion Koopmans. Fijn dat je er was. Hoofdredacteur van New Scientist Jim Jansen en wetenschapper in de kwantumfysica Julia Kramer. Fijn dat jullie er allemaal waren en graag tot een volgende keer. Zometeen Sven op 1 met... Sven Kokkelman. Sven Kokkelman, goedemorgen. Met wie ga jij praten? Goedemorgen, Carl-Johan. Ik ga praten met Anna van Soest. Die is directeur van de Atlantische Commissie over de transatlantische verhoudingen tussen Europa en de Verenigde Staten na de State of the Union vannacht van president Biden. En zorgen in de Tweede Kamer over onze veiligheid. Ze was gisteren daar te gast voor een hoorzitting. Ik ga zo met haar praten. En ik dank ook Rob Leijnenburg. Fijn weekend. Dit was een programma van KLM.